NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland had plannen om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden. Nieuwscenter CNN hoorde dat uit verschillende bronnen. Rheinmetall maakt wapens en munitie bestemd voor Oekraïne. Rusland zou het ook voorzien hebben op leidinggevenden van andere wapenfabrikanten. Bij station Utrecht Centraal is een treinschoonmaker overleden. Gisteravond werden op een speciaal terrein bij het station treinstellen schoongemaakt. Door nog onbekende oorzaak werden twee mensen onwel. Eén overleed in het ziekenhuis. In Someren in Brabant zijn 8 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Volgens de douane zou de staat ruim 3,5 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen als die in de handel terecht waren gekomen. En de Amerikaanse filmactrice Shelley Duvall is overleden. In de horrorklassieker The Shining speelde ze de vrouw van Jack Nicholson, die haar met een bijl bedreigt. Shelley Duvall overleed aan de gevolgen van diabetes. Ze was 75. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en welkom. Het Nederlands elftal is naar huis. Maar wij gaan de blik gewoon richten op de oranje vrouwen die morgen aan de bak moeten voor hun EK. En op Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. We blikken terug op de toer-etappe van vandaag en we duiken de geschiedenis in van de doping in die sport. En olifanten verjagen met muziek van Celine Dion. Dat gebeurt inmiddels in Afrika dankzij twee Nederlandse techneuten en we spreken hen. Heel apart. En in Spanje zingen ze op de tribunes massaal mee met voetballiedjes die eigenlijk uit België komen. Dat allemaal in Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur. Eerst maar eens naar Wimbledon gaan. Marcella Mesker die volgde de halve finales daar. Elena Rybakina uit Kazachstan. Marcella die speelde tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië om die finale plek. Wie heeft er gewonnen? Ja, verrassend. Toch de Tsjechische Barbora Krejcikova. Eerste set voor de Kazakse Rybakina. Die was de grote favoriete, zoals zij serveerde. De ace-koningin, de ijskoningin, hoe ze dan ook werd genoemd. Winnares van Wimbledon 2 jaar geleden. Dit jaar 5 finales gestaan. Ook wel wat ziektes en blessuretjes achter de rug. Maar goed, dat gold ook voor haar tegenstander, die Krejcikova. Die stond ooit nummer 2 van de wereld, is wat afgegleden, 31ste geplaatst nu. Maar ja, tennissen kan ze. Ze had al 10 Grand Slam overwinningen in het dubbelspel. Nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. En Roland Garros gewonnen in 2021. Dus ze komt ook niet zomaar tevoorschijn op dat centercourt. Zonder enige resultaat of historie. Dus wat dat betreft een hele goede Barbora Krejcikova. Allround speler, gevarieerde speelster. Ze heeft ook de power. Ze heeft het atletisch vermogen. En vooral die wilskracht, die enorme mentaliteit die we vandaag op dit centercourt hebben gezien. Want dat was er natuurlijk in die eerste halve finale ook, toen die kleine Italiaanse Paulini won. Dus ja, een verrassende finalist in de persoon van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Kan in de voetsporen treden van Vondrousova. Dat was de Tsjechische winnares vorig jaar, die van ons Jabeur won in de finale. En ja, de Tsjechen doen het bijna altijd goed op gras. Krejcikova gaat al zaterdag die finale spelen tegen Paulini. En ze kan de 5e Tsjechische winnares alweer worden. Dan denk je aan een Kvitova. Trouwens net bevallen van een zoontje, dus speelde niet mee. Novotna, de mentor vroeger van Krejcikova, helaas overleden. Nou, we hebben natuurlijk Vondrousova. En we hebben ook al een keer Pliskova in een finale hier gezien. Dus de Tsjechen, ja, die hebben gewoon goed spel, allround spel. Goede techniek voor het gras. En ja, dat liet die Barbora Krejcikova toch maar weer eens heel goed zien tegen de favoriete Rybakina. Ja, en zij gaat het dus opnemen tegen de Italiaanse Paulini. Dat was ook een hele bijzondere en mooie wedstrijd. Ik stel voor, Marcella, dat we later vanavond wat uitgebreider gaan terugblikken op deze mooie tennisdag. Gaan we eerst naar Frankrijk, want de renners in de Tour de France hadden vandaag een warme rit op het programma. Ze moesten meer dan 200 kilometer rijden richting het zuidelijke deel van Frankrijk en kwamen daarin de nodige tussensprints tegen, net als klimmetjes en valpartijen onderweg. Mon Dieu, qu'ils sont doux, doux, doux, doux, doux, doux. Gewoon een trainingsetappe eigenlijk. Ja, een beetje een trainingsetappe. Ja. Fabio Jakobsen, die is afgestapt. Abandon voor Fabio Jakobsen. Het is niet anders. Op een gegeven moment kregen we zelfs een kopgroep van 30 man. Maar dat stond het peloton toch niet toe. Ja, schrikken geblazen. uit 180 kilometer van de finish. Een valpartij met erachter. We hebben het meerdere malen bekeken, maar niet erbij. Pogacar. 39 graden zag ik net als gevoelstemperatuur. Dat lijkt me geen pretje, Sebas. Nee, het is puff hoor. We hebben zin in een koud colaatje. Oh, dat lijkt me zo leuk. 40 kilometer voor het einde. Een compleet peloton. Kortom, reguliere aanloop naar een sprint lijkt in de maak. Oh, valpartij. Ja, vuile, vieze val daar. Verkeerseiland na een bocht. En dan terugdraaien. Ja, hij ziet het gewoon. Dus hij wil naar Senko. Roglic is bij betrokken. Jammer. Mozzato van de Poel die daar even de agenda. En wie is er allemaal bij? Terwijl we nu ook horen dat het peloton wel een beetje wat vaart mindert. Als het peloton zich richting de laatste 3 kilometer begeeft. En Roglic rijdt op 1 minuut 40. Wat een teleurstelling voor hem. Is dat Philipsen dan aan de buitenkant? Helemaal buitenop. Compleet ander traject. Maar het is een complete chaos. Als het weer in elkaar sluit op 450 meter. Daar komt De Maar. En die gooit de deur dicht voor Wout van Aert. Zo, zo Ardo De Maar. Kan Van Aert dan nu aan de buitenkant er nog langs? Kan Van Aert aan de buitenkant er nog langs? Het is Kiermaai. Het is Kiermaai. Hoe kan die man sturen? Zout gaat, we kunnen niet doen. Anything, so I'm just super happy and thanks God. What a feeling, what a feeling, what a feeling. En we gaan napraten over deze 12e Tour-etappe met oudrenner en analisten Stef Clement. Stef, goedenavond. Jij was erbij vandaag. Heb je eigenlijk genoten van deze etappe? Ja, nou, ik was er niet helemaal bij, hoor. Wij moesten ook van de ene avondetappe locatie naar de andere rijden. Ongeveer even lang als de renners. En we hebben er ook ongeveer even lang over gedaan, maar de laatste 60 kilometer heb ik live kunnen kijken. En ja, daarin gebeurde inderdaad van alles. Ja, en Girmay die wint uiteindelijk de massasprint. Had je hem ook weer opgeschreven in jouw tourpoeltje? Ja, we moeten eigenlijk sinds Turijn altijd Girmay natuurlijk met stip noteren. Vandaag was het een sprint die hem opnieuw wat beter lag. Het liep wat bergop. En ja, eigenlijk ook weer vanuit de klut, als we het zo mogen zeggen, zoals in Turijn. Maar duidelijk de sterkste. Hij deed me eigenlijk een beetje denken aan Tom Boonen in zijn beste jaren. En op welke manier dan? Op welke manier lijken zij op elkaar? Omdat ze een zware koers goed aankunnen. Het waren zware omstandigheden. Maar er is ook ontzettend hard gereden opnieuw vandaag. Dat wilde de ploeg van Eike Visbeek ook. Die is overigens te gast, hè, vanavond bij ons bij de avondetappe. Mm-hmm. Dus dat was hun plan. Maar iedereen luistert naar ons, dus dat gaat niemand zien. Ja. Nee, ik ga dus niet alles vertellen, want dan blijft er dus niks meer over. Nee, Eike zat er net naast me en die zei, het was ons plan om de koers hard te maken. Ja. Dat is gunstiger voor Bini. Na zo'n harde koers, waar hij eigenlijk ook al zijn ploeggenoten tot 600 meter voor de meet moest missen door die grote valpartij, ja, heeft hij dan toch inderdaad het neusje ervoor. Mm-hmm. De feeling, zei José de Kouwe daarnet, om op het juiste moment, een beetje nog geholpen door Mike Teunissen, aan te gaan. En hij kan, als hij aangaat, dat heel lang volhouden. En bij zo'n iets oplopende sprint trekt hij dan opnieuw aan het laatste eind. Er was natuurlijk wel aan de andere kant van de weg wat gedoe met Van Aert en De Maar. Maar we kunnen toch stellen, Girmay is de enige sprinter in de Tour die alle sprints top 10 heeft gereden. Is dus de meest regelmatige. En ja, hij is gewoon de beste nu. Maar zie je dan ook dat andere sprinters net iets minder inhoud hebben en dus misschien al vermoeider zijn als het tempo zo hoog ligt die hele dag? Ja, en we zijn dag 12, hè, dus die hele Tour weegt al door. We zien Binyam Girmay eigenlijk nooit in de problemen. Dit speelt dus allemaal in zijn voordeel. Als het dan een hele warme dag is en er wordt zo hard gereden. Want ze lagen weer voor op het snelste tijdschema. Daags na zo'n loodzware etappe zoals ze die gisteren hebben beleefd. Dat speelt allemaal hem in de kaart en dat benut hij optimaal. Kijk, hij klopte Girmay op de lijn Wout van Aert uiteindelijk. Maar die moeten we toch even over hebben. In volle sprint gehinderd door de Fransman Arnaud Démare. En daar baalt Van Aert ook behoorlijk van, zei hij tegen Hancock. Nou, nu zat ik er ook al echt langs en zijn leader ook maakt mooi plas. Dus hij had ook geen reden waarom hij per se naar de eikers moest gaan. Was dit nou reglementair volgens jouw mening? Nee. Dus? Dus ik koop er niks mee, want Girmay klopt mij uiteindelijk. Dus Ja, dat lijkt me allemaal vrij frustrerend. Oh ja, nu ik terugkijk, oh ja, eigenlijk. Ja, als je ziet, denk ik op een iets meer dan een half wiel eindig van Binyam. En ik moet op 200 meter van de meter benen nog stilhouden. Ja, moet er geen tekening bij maken dat het er wel duidelijk in zat. Ja, het is heel erg als dan, Stef. Maar toch, als dan, denk je dat hij deze etappe had gepakt als hij niet gehinderd was? Dat had zomaar gekund, want daar leek het lang wel op. We weten natuurlijk ook dat Van Aert dit soort sprints goed aan kan. Het enige wonderlijke natuurlijk naar die valpartij van gisteren is dat hij zich ermee ging bemoeien. Hij zoekt wel de moeilijke weg, hè, tussen De Maar en de hekken in, maar het is heel simpel. De Maar mag niet van zijn lijn afwijken wanneer dat iemand anders in gevaar brengt. Dus Van Aert heeft volledig gelijk. Hij wordt gehinderd en De Maar wordt achteraf weliswaar uit de uitslag gehaald. Maar dat verandert voor Van Aert inderdaad niks meer. Nee, en het is ook al de tweede keer dat hem dit overkomt. Want eerder kreeg Jasper Philipsen ook al een straf toen die Van Aert hinderde. Kun je dan daar iets aan doen als renner? Of overkomt je dat gewoon als je tegenstander zich niet aan de regels houdt? Daar begint het natuurlijk mee. Dat zijn tegenstander zich niet aan de regel houdt. Je zou kunnen zeggen, oké, je zoekt in deze zin de moeilijke hoek. En dat deed hij de vorige keer ook, hè, om de kant van de hekken te kiezen. Maar hij is een verre sprinter. En hij wordt gehinderd door iemand die de regels overtreedt. Ja, ik weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat de jury gaat optreden. En sprinters gewoon nog zwaarder gaat straffen. Gewoon door ze eruit te halen. Want het commentaar van De Maar was achteraf, ja, zo'n disqualificatie. Dat motiveert mij alleen nog maar meer. En dat is natuurlijk ontzettend vriend voor Wout van Aert, die terecht opmerkt ook, zo zijn mij al heel wat toerzegers door de neus geboord. Ik kan misschien ook zeggen, Stef, dit hoort er ook gewoon bij. De ene keer is het de een, de andere keer is het de ander. Nee, maar er zijn wel gewoon regels, hè. En het probleem nu is, als je de regels overtreedt, dat de sanctie jou terugzet naar de laatste plaats in de groep waarin je gefietst. Ja. Maar het schrikt blijkbaar niet genoeg af, hè? Want we zien inderdaad elke sprint deze Tour wel iemand die de regels overtreedt. En ze lijken dus niet bang om het te doen. Nou, dan zijn de regels blijkbaar niet streng genoeg of de straffen niet zwaar genoeg. Ja. Even over Fabio Jakobsen. Hij is uitgestapt uiteindelijk nu in de koers. Dat is verdrietig, maar zat ook een beetje aan te komen. Ja, we hebben in ieder geval een Fabio Jakobsen gezien die ook al in het openingsweekend ontzettend aan het afzien was. Die niet in zijn allerbeste doen leek. Al zeggen ze bij DSM, nee, we zagen hem juist groeien in deze Tour de France. Als je naar zijn uitslagen in de massasprints kijkt, kun je dat eigenlijk niet daaraan staven. Zo werkt het natuurlijk ook niet altijd. Maar eerder deze week kwam hij niet aan sprinten toe. En vandaag en gisteren natuurlijk vooral ontzettend vroeg gelost. Hij denkt dat hij iets onder de leden heeft. Dus ja, dan is het beter opnieuw om uit te stappen. Hè? Want het gebeurde hem in de Giro na een valpartij. Ook al eerder dit jaar, dus de twee grote hoofddoelen van Fabio Jakobsen met zijn team DSM PostNL Firmenich, die gaan op deze manier wel de prullenbak in. Ja, ja. Hij kwam ook met een mondkapje op de media ook te woord staan. Hè? Is er dan nog iets van corona wat dan weer opdoemt of waar de angst voor is? Nou, dat is natuurlijk het tweede grote verhaal van deze dag. Dat inderdaad er weer corona is in het peloton. Er is een renner naar huis gegaan. We weten dat Geraint Thomas op dit moment in zijn eentje in een auto van A naar B wordt vervoerd. Daar is nog niks over gecommuniceerd, maar we zagen dat eerder. En dan bleek het te gaan om een renner die corona had. Hè? Koes, vorig jaar dacht ik in de Tour. Mm-hmm. De ploeg van Wout Poels, Bahrein Victorious, die zien ook de een na de andere renner afstappen. Jongens die te laat binnenkomen, die dus echt ver onder hun niveau presteren. En Wout zegt daarover zelf ook, ja, er lijkt toch wel weer iets rond te gaan in het peloton. Dus we moeten onszelf weer beter gaan beschermen. Ja, ja, vandaar dus de mondkapjes en zo die overal wel zichtbaar waren. En wellicht dat Jakobsen, dat voor hem de finale klap is geweest, dat weten we dus niet, toch? Nee, dat weten we niet. Nee. Daar is niks over gezegd inderdaad. Wat we bijvoorbeeld wel weten hier in Frankrijk, onze avondetappelocatie morgen in Po. We hebben altijd een binnen- en buitenlocatie. Hè? Uh-huh. De binnenlocatie mogen we niet gebruiken, omdat de coronamaatregelen ook hier in Frankrijk opnieuw omhoog worden geschroefd. Dus ja, het is niet verrassend als in het peloton, net zoals in de rest van de maatschappij, corona toch op de een of andere manier weer opleidt. Oké, interessant ook met de Spelen, de Olympische Spelen. Die ja, Frankrijk zal de adem wel inhouden, ja? Ja, ja. Even terug naar de etappe, want de finish was wat onrustig, maar er was ook nog een flinke valpartij. Wat gebeurde daar nou? Ja, het peloton kwam eigenlijk in aanloop, hè. We waren in de laatste 20 kilometer in aanloop richting die massasprint uit een bocht, rondom een vluchtheuvel als het ware. En bij het uitkomen van de bocht lag er nog een half hoge vluchtheuvel eigenlijk in het midden van de weg. Een centimeter of 30 breed, centimeter of 7 hoog. In ieder geval, De renners moesten daar eigenlijk omheen. En een van de renners aan de binnenkant schatte dat verkeerd in. En katapulteerde zichzelf eigenlijk diagonaal door het peloton. Waarbij ja, eigenlijk meteen een schifting werd doorgevoerd. En de eerste geraakte renner, buiten degene die de valpartij veroorzaakte, was Primoz Roglic. Was de nummer 4 van het klassement. Die heeft dus ook weer heel veel tijd verloren. Maar daar zijn ook heel veel sprintploegen ontregeld geraakt. En ook dat leidt weer tot discussie. Er zijn verschillende renners die zeggen dat het verkeerseiland had veel beter aangegeven moeten worden. Een van die renners is Mike Teunissen, ploeggenoot van Girmay. Ja, ik weet niet goed wat wij hier aan kunnen doen. Maar... Je doet op de verkeerseiland in het midden. Kijk, wat mij betreft is het schandalig, maar dat is het al jaren. En ik denk dat wij met onze 176 renners allemaal op onze kop kunnen gaan staan, maar dat het niet gaat veranderen. En, kijk, het gaat 99 keer goed. Nu gaat het weer een keer gruwelijk mis, maar ja, dat is geen toeval. Dat roept de organisatie op zichzelf af. Ja, zou iemand moeten staan eigenlijk? Ja, ik ga me niet vertellen dat dat de enige weg is om hier naar dat dorpje te komen. Nee, dus misschien een andere route. Of wat ik begrijp uit Radio Tour de France is dat er in het verleden wel meer mensen stonden. Is die boosheid terecht, vind jij, Stef? Ja, die boosheid is wel terecht. Er zijn geen regels voor parcoursen. Er zijn alleen maar richtlijnen. En inderdaad, de organisatie is hiervoor verantwoordelijk. Het is al heel vaak goed gegaan, hoor, deze Tour. Want we hebben al heel veel gevaarlijke punten gehad. En meestal ging het goed. Niet vergeten, Pedersen die met een sprint door een bocht heen... daar zijn Tour verliest met Pedersen. Toch een van de toprenners hier in dit deelnemersveld. Vandaag gaat het goed mis, maar morgen stappen we weer op. Ja, koersen over de openbare weg wordt natuurlijk steeds moeilijker. Maar ik ben het eens met Mike Teunissen... Dan moet je maar een andere weg kiezen als dit, wat toch een duidelijk zichtbare obstakel is, een gevaarlijke obstakel in een finale, die wordt aangeduid als geschikt voor een massasprint, dan zou er iemand toch beter moeten hebben opgelet. En er rijden ook heel veel auto's vooruit, hè? Ook namens de ploegen. Daar wringt natuurlijk een beetje de schoen. Ook zij hadden het zien kunnen aankomen, maar wat doe je dan tegen een aanstormend peloton? Roglic die viel ook, zakte daardoor van de vierde naar de zesde plek in het klassement. Het lijkt me een vrij bepalend moment in zijn Tour ook, hè? Ja, en het is nog maar de vraag of dat hij morgen weer opstapt. Want zijn ploeg laat weten dat hij voor verdere onderzoeken weg is gestuurd met de dokter. Het medisch team van de ploeg gaat zich erover buigen. Het viel mij eigenlijk vooral op dat hij en zijn ploeg niet... als een sneltrein probeerde terug te keren ook in dat peloton. Het leek wat berustend in de situatie. Ja. Ze vielen, ze lieten wat mannen wachten... en ze zijn toen in een relatief rustig tempo tot aan de finish gereden. Ze hebben nooit aanstalten gemaakt om terug te keren. Dus ja, een man als Roglic, als die geknakt lijkt wanneer die over de finish komt... dan zal die toch wel zwaar geraakt zijn en dan... denk ik dat de gele ambities inderdaad opgeborgen zijn. Ja. Morgen wederom een redelijk vlakke rit als we in het routeboek kijken. Wordt dat weer sprinten? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Dat zou kunnen. En we weten inderdaad dat de sprinters ploegen voorlopig echt het peloton in een ijzeren greep hebben gehouden in de etappes waar de gesprint zou kunnen worden. Maar het zou ook wel eens een keer zo kunnen. Etappe 13, einde van de tweede week. De vermoeidheid is er dat we toch een grote ontsnapping krijgen. Want het werd vandaag wel even geprobeerd. Ik hoop eigenlijk op Mathieu van der Poel toch een keer vooraan. Ah, dat zou leuk zijn. Ja, dat zou natuurlijk voor hemzelf ook heel leuk zijn. Hij werd vandaag opgehouden ook, hè, door die valpartij. Mm-hmm. Hij kwam eigenlijk goed weg, want stond wel in de berm. Dus het kan twee kanten op morgen. Ik ben benieuwd. Maar jij tipt Mathieu van der Poel als vluchter van morgen. Ik tip de vlucht. Kijk, ik hoop erop. Oké, spreken we jou snel weer. Dankjewel voor nu, Stef Clement vanuit Frankrijk. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll miss. your trust. Can I even be friends if you're breaking my heart? Best friend, and I'm falling over and over again. I'm out of my head, but no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah op NPO Radio 1 en Best Friend. Als je in het ziekenhuis een moedervlek laat onderzoeken, dan moet je vaak dagenlang wachten op de uitslag van dat onderzoek. In het Isla ziekenhuis in Zwolle hebben ze daar iets op gevonden. Door een compleet nieuwe manier van werken kunnen ze daar veel sneller aan je vertellen of er echt wat aan de hand is of niet. Het gas CO2 speelt in die nieuwe manier de hoofdrol. Net als patholoog Marije Hoogland, voor wie het ook een mooie dag is geweest. Goedenavond. Goedenavond, dank u wel. CO2 dus, koolstofdioxide, wat we toch over het algemeen vooral als broeikasgas associëren. Niet per se de meest positieve connotatie, maar je kunt er dus ook mooie dingen mee doen. Ja, dat klopt. En we hebben er genoeg van, dus dit is heel makkelijk incasseren zo. Ja, en het belangrijkste, of een van de belangrijke dingen is dat het in de plaats komt van de stof formaline. Daar werd tot nu toe veel mee gewerkt. Ik denk dat de meeste mensen dat dan wel kennen als sterk water. Maar wat is het voor stof? Ja, het is inderdaad in de volksmond wat sterk water is. En het wordt al zo'n 150 jaar gebruikt. Iedereen die wel eens naar Naturalis gaat, ziet dat dieren die in zo'n pot dobberen, die vergaan ook nooit meer. Maar dat betekent ook dat het weefsel wat daarin zit, het DNA daarvan, het erfelijk materiaal, is langzaam aan het beschadigen. En de mensen die ermee moeten werken, dus dat is op mijn afdeling ikzelf, mijn collega's en mijn laboratoriumpersoneel, daar is het best wel een schadelijke stof voor. Het is, je kan er kanker van krijgen, je kan er klachten van je luchtwegen en longen van krijgen, en het is ook slecht voor het milieu. Dus als we het weg kunnen laten, dan is dat voor een heleboel partijen winst. Ja, want hoe werken jullie dan nu, als je eigenlijk al die nadelen opnoemt? Goed ingepakt of goed beschermd, mag ja, ja, klopt. We werken met handschoenen en we werken in de ruimte waar met formaline gewerkt wordt, in een ventilatiesysteem met een hele hoge overdruk in de lucht, zodat die formalinedampen onze luchtwegen niet bereiken eigenlijk. Dus met bescherming aan onszelf en aan onze omgeving werken we ermee. Ja, want waar was het in Groningen toch? Daar is het eerder dit jaar was er een lekkage en dat heeft ertoe geleid dat mensen onwel werden. Ja, dat klopt. Het is een hele akelige stof met vervelende dampen. En daar kan je behoorlijk ziek van worden. Ja. Nou, dus extra reden om een oplossing te bedenken. Dat is dus CO2 geworden. Hoe werkt dat? Ja, als een stukje weefsel uit iemand gehaald wordt, zoals u al uitlegde, bijvoorbeeld om een moedervlekje te onderzoeken of dat inderdaad een onnozele moedervlek is of toch huidkanker, dan willen we dat het weefsel niet vergaat. Dat mag niet gaan rotten, om het heel plat te drukken. En normaal gezien stoppen we dat in de formaline, in het sterk water, om dat vergaan te voorkomen. Maar om het bij mij onder de microscoop te onderzoeken, is het nodig dat weefsel ingebed zit in paraffine. Dat is kaarsvet. Maar het waterige milieu wat in de patiënt zit, hè, dat is bloed en lichaamsvocht of formaline. En kaarsvet, die botsen nogal met elkaar. Dus op dit moment, om die overgang te maken, worden allerlei akelige stoffen gebruikt, zoals xyleen. En de machine die het mogelijk maakt om met CO2 te werken, die vervangt al die akelige stoffen al. Dus die kan met CO2 de brug slaan tussen vers weefsel of waterig weefsel en kaarsvet. En daarbij hebben we in de recente jaren ontdekt dat het dan ook nog eens mogelijk is om aan de voorkant dat formaline ook heel geheel weg te laten. Oké. En is dit pas relatief recent, want u zegt de afgelopen jaren ontdekt, zoals u het nu vertelt. We wisten niet dat die combinatie op die manier goed kon werken. Nee. Okay. Nee, wij zijn in 2017 begonnen samen met het bedrijf Tispa Medical, die deze machine op de markt brengt, om te onderzoeken hoe betrouwbaar het is om daar patiëntenweefsels in door te voeren als hele nieuwe techniek met überhaupt CO2. En dat is allemaal uitgebreid getest in de setting waarin je de weefsels wel fixeert in formaline. Want daar werken we nou eenmaal mee. Mm-hmm. En gaandeweg zijn we ook steeds meer uit gaan proberen van, goh, wat gebeurt er nou als we het weefsel daar vers, bloederig, zonder die formaline instoppen? Hoe goed gaat dat? Hoe betrouwbaar is dat? Mm-hmm. En de resultaten die we daar van de laatste 7 jaar van verzameld hebben, zijn waanzinnig mooi. Dus vandaar de start van deze revolutie. En ik denk ook, want dat werkt dus sneller. En dat is, nou ja, ik heb zelf een keer moeten ervaren wat het is. Als de boel wordt onderzocht en het niet goed uitpakt, dan is het heel fijn als je sneller de duidelijkheid kan krijgen die dus in het verleden het geval was voor een patiënt. Ja, dat klopt. Meestal is de fase van het fixeren in die formaline is al gemiddeld genomen 24 uur. Die kan je met deze techniek volledig weglaten als we helemaal overgaan op formalinevrij werken. En daarnaast, die CO2 gebruikende machine, die doet er geen 13 uur over, maar gemiddeld 4 uur. Dus daar zit ook nog weer eens flinke tijdswinst. Ja. En dus beter voor het milieu. En is beter voor het milieu en is beter voor de mensen die ermee werken. En het is ook heel veilig voor de weefsels die erin zitten. Als er een keer een technische storing is in het apparaat, of een stroomstoring, of menselijk falen omdat je vloeistoffen verkeerd aanvult, weet ik het, kan allemaal gebeuren. Dan zijn daarna de weefsels ook nog eens niet vernietigd, zoals op dit moment wel heel af en toe gebeurt met de huidige techniek die we gebruiken. Nu klinkt het alsof er een heleboel voordelen zijn aan het gebruiken van CO2 en ook om zo snel mogelijk afscheid te nemen van formaline. Is formaline nu ook helemaal uitgefaseerd in jullie ziekenhuis, of hebben jullie het toch nog een beetje nodig? We hebben het zeker nog nodig, want hoewel mijn resultaten super tof zijn, heb ik nog niet opgelost wat we doen met als de huisarts in zijn huisartsenpraktijk iets uit de patiënt haalt. Dat moet nog bij mij in Isala komen. Ja, dat vervoer, dat gaat dan wel met een bode, maar in de tussentijd mag het niet beginnen met vergaan. Dus daar zit nog een stap formaline in. Hoe snel gaat het eigenlijk? Hoe snel gaan de eerste rottingsverschijnselen optreden? Ja, binnen een uur beginnen cellen al dood te gaan. Oké. En dat, er zit nog een marge in met dat je daar een heleboel mee kan doen. Maar eigenlijk wil je die eerste stappen ook al tegengaan. Dus vandaar dat als er een afstand zit tussen waar het uit de patiënt gehaald wordt en waar ik het ga onderzoeken, ja, daar zit in de hele wereld nog een stap met formaline tussen. Kan ik dan concluderen dat duurt nog een half jaar, of hebben we het nog over jaren? Ja, dat toch even positief proberen te blijven. Ik heb nog iets langer nodig. We zijn voorzichtig in Isala al wel wat stappen aan het maken om het af en toe ook echt voor de patiënt te gebruiken. Maar om helemaal over te gaan zijn er nog wel wat testen die wij moeten doen om te bewijzen aan de wereld dat het echt volledig betrouwbaar is. Jaren dus. Maar dit is wel een heel mooi begin, zowel voor het milieu als ook voor de patiënt, dat ze eerder duidelijkheid krijgen. Hartelijk dank, Marije Hoogland, patholoog dus van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Zometeen praten we met twee andere uitvinders die als ambitie hebben om wereldproblemen op te lossen. En we gaan heel ver terug in de geschiedenis van de Tour. Tot zo. Het zijn alleen hun stemmen al, maar het is toch vooral ook om wat ze zingen. Alles is normaal voor de moedeloze. Ze komen, Jentel en de Boeren. Ze spreken over een nieuwe album, Alles is nog mogelijk. Als taalschat, er zwom een garnaal door het Kattegat. Poëzie van Daan Zonderland. Bas Achterberg van Beeld en Geluid duikt in de geschiedenis van programmatitels. René Appel bespreekt het DNA van zangeres Birgit Lewis. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Utrecht is gisteravond een schoonmaker overleden na zijn werk op een opstelterrein bij treinstation Utrecht Centraal. Na het schoonmaken van treinen werden 2 mensen onwel. Hoe dat kwam is niet bekend. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar voor 1 van beiden mocht hulp niet meer baten. De politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar de omstandigheden. Volgens de NS is de situatie op het opstelterrein in Utrecht niet onveilig. Rusland had plannen om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden, heeft de Amerikaanse inlichtingendienst ontdekt, meldt CNN. Het bedrijf maakt wapens voor Oekraïne. Rusland wilde mogelijk meerdere Europese leidinggevenden uit de defensieindustrie ombrengen. Het plan om de Duitse topman te vermoorden zou het meest uitgewerkt zijn. Toen de Amerikaanse inlichtingendienst erachter kwam, hebben de Amerikanen Duitsland geïnformeerd. De Duitse veiligheidsdiensten konden vervolgens de CEO beschermen. In een onderzoek naar omvangrijke mensenhandel en mensensmokkel zijn in Brabant 5 mannen opgepakt. Ze zouden zeker 13 vrouwen uit landen als Venezuela en Colombia naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. Ook een Belgische vrouw zou slachtoffer zijn. Volgens het Openbaar Ministerie regelden de mannen vliegtickets, vervoer naar klanten, seksadvertenties op internet en ook de betaling. De verdachten komen uit Sint-Oederode, Veghel, Helmond en Sint-Michielsgestel. Morgen staan de eersten voor de rechter. De finale bij de vrouwen op Wimbledon gaat tussen de Tsjechische Krejcikova en de Italiaanse Paolini. Krejcikova versloeg in de halve finale de als 4e geplaatste Kazachse Rybakina. Paolini schakelde de Kroatische Vekic uit in een duel van bijna 3 uur. En het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht bewolkt en regen, morgen grijs en regenachtig en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Nu summerdeals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. 2 mannen aan tafel die stropers signaleren in de Afrikaanse jungle dankzij high-tech snufjes. En ze houden olifanten weg uit dorpen met muziek van Celine Dion. Serieus. Tim van Deursen en Thijs Suiten van Hack the Planet zijn net terug uit Zambia en ze zijn hier om er alles over te vertellen. Ja, en de strijd tegen doping in het wielrennen kent een lange geschiedenis. Schrijver Jan Boesman beschrijft het in zijn boek De Fiets van Lautrec. Het is een van de eerste gevallen en hij is ook hier te gast. Jan, goed dat je er bent. Jouw boek gaat over veel meer, dus daar gaan we het eigenlijk vooral over hebben zometeen. En naast jou zitten Tim van Deursen dus en Tijn Suiten. Jullie zijn net terug uit Zambia, zijn van het bedrijf Hack the Planet. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan in Zambia? Ja, dus de zon staat nog vers op de huid, zou ik maar zeggen. We zijn echt net terug, een paar dagen. Ja, wat hebben we daar gedaan? We hebben daar apparaatjes opgehangen, eigenlijk geïnstalleerd. Ik heb er ook eentje bij me. En dat zijn apparaatjes die kunnen telefoons detecteren. Oké, want het is een heel klein groen apparaatje. Ja, het lijkt een beetje op een hockeypuck. Zo noemen we hem ook eigenlijk. De grootte van een dennenappel eigenlijk. Ja, dus het is een heel klein apparaatje. Nou ja, die kan je in een boom ophangen. Eigenlijk met een soort strap maak je hem om een tak vast. En wat hij doet, hij scant de hele tijd naar mobiele telefoons. Nou ja, dat is in Nederland hier waar wij zitten natuurlijk helemaal niet zo bijzonder dat er mobiele telefoons zijn. Maar in landen als in Afrika, nationale parken waar veel wilde dieren lopen die gestroopt worden, wat een gigantisch groot probleem is. Daar is het heel bijzonder als daar mensen komen met telefoons, want die horen daar niet. Dus als die daar komen, wil je dat direct weten, zodat er een antistroperijteam naartoe kan gaan om ze gelijk in de kraag te vatten. En hoe werkt het dan, technisch? Ja, dus technisch is het zo dat Er zit eigenlijk een radioscanner in. Dus nou, ik zou je niet al te veel vermoeien met alle technieken, want we hebben er jaren over gedaan om het echt te ontwikkelen. Dus het draait, dat draait een stuk technologie draait erin, een stuk software die we hebben ontwikkeld. En dat scant de hele tijd op het frequentiebereik waarop jouw telefoon uitzendt. Dus als jij belt... Dus contact zoekt met een zendmast. Bijvoorbeeld, hè, je telefoon zoekt contact met een zendmast. Maar ook als jij een e-mailtje binnenkrijgt of als jij iemand wil bellen, dan zendt jouw telefoon een radiosignaal eigenlijk uit naar een toren, waardoor die communicatie tot stand komt. Nou, en die communicatie, hè, dat vertaalt zich als het ware in een frequentie uit, of in een frequentiespectrum, zeg maar. En als je dat dus voor je zou zien, dan zie je allerlei piekjes hier verschijnen. Dat is een soort van hartslagfilmpje, ken je misschien wel. Ja. Dat is natuurlijk ook een soort van frequentie. Nou, zo moet je dat voor je zien. En dat kan deze sensor, die kan dat oppikken. En als dat, ja, als dat normaal gesproken zie je dus niks, dan is die lijn eigenlijk helemaal stil. Zie je een vlakke lijn. Maar zou er iemand lopen met een telefoon, dan zie je in één keer allemaal piekjes omhoog. Ja, dat is het moment waarop wij die rangers alarmeren. Thijs, weet jij dan ook meteen van wie die telefoon is? Of is het alleen de aanwijzing dat er iemand is die mogelijk gaat stropen? Ja, nee, we weten niet wat voor telefoon het is of van wie die is. De apparatuur die we hebben ontwikkeld, die moet dus in hele afgelegen plekken hangen. En dat moet dus op batterijtjes draaien met een heel klein zonnepaneeltje. Dus het decoderen van het signaal, zoals we dat noemen, dat kan deze apparatuur niet. Maar het kan dus wel de aanwezigheid van telefoons detecteren. Bovendien is het ook vrij illegaal om dat signaal te decoderen. Dus dat mag in een heleboel landen niet. Het zou best eng zijn als jullie een apparaatje hebben waarbij je kan zien wie belt en wanneer. Dus dat kunnen we zeker niet zien. Maar we zien wel dat er dus menselijke activiteit is. En dat soort parken die echt gigantisch zijn, is dat super waardevolle informatie voor rangers. Ja, je zegt, wat zou echt eng zijn? Het zou natuurlijk ook een goudmijn zijn, als je dat weet. Ja, het ding is wel, kijk, wij zijn al best wel wat jaren bezig met de ontwikkeling van dit systeem. Mm-hmm. En je zou dus inderdaad zeggen van, nou, hè, als je het unieke nummer van een telefoon weet, nou, dat is de goudmijn. Maar in praktijk blijkt dat eigenlijk helemaal niet zo waardevol als het gaat om een rechtszaak tegen een stroper. Dus ze houden natuurlijk best wel vaak stropers in een nationaal park aan. Hè. Die worden gelukkig, worden er best wel vaak ook lui in hun kraag gevat. En dan verschijnen ze ook voor de rechter. Maar dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk wat voor uniek telefoonnummer nou hij bij zich heeft. Omdat dat kan heel makkelijk variëren. Telefoons worden wel eens weggegooid of uitgegeven. Dus in praktijk blijkt dat helemaal niet zo'n waardevolle stuk informatie te zijn. Hebben jullie deze reis een olifant kunnen redden? Nou, helaas nog niet. Toen we daar waren zagen we wel een rangerteam rijden die dus de dag daarvoor eigenlijk een aantal stropers hadden opgepakt. En achterin die wagen van hun lagen dus wat wapens die ze hadden gevonden. En ook een hele grote slagtand van een olifant die het dus niet heeft overleefd. Dat was gewoon omdat wij eigenlijk net een paar dagen te laat waren, om het zomaar eens te zeggen. Maar we hebben 5 sensoren opgehangen in het park. En de kans dat daar binnen nu en een aantal weken bericht gaat komen dat de informatie die wij nu uit het park halen de rangers daar helpt om inderdaad de mensen op te pakken voordat ze hun slag kunnen slaan, die is wel heel groot. Dus daar is nu eigenlijk het wachten op. Ja. Nou, laten we hopen dat inderdaad lukt. Jullie hebben nog veel meer dingen meegenomen. Het is niet het enige project wat jullie doen met de bescheiden ambitie om de wereldproblematiek op te lossen. Heerlijk is dat toch altijd. Beetje idealisme. We gaan straks veel uitgebreider daarover doorpraten. Maar eerst de andere man hier aan tafel. De Tour de France finisht dit jaar niet in Parijs, maar in Nice. En dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen, die 5 dagen na de Tour beginnen in de Franse hoofdstad. Veel renners reizen voor hun Olympische droom meteen door. De beklimmen rondom Montmartre zullen als een soort scherprechter gaan dienen in de Olympische wegwedstrijd. De fiets en Parijs, ze zijn al sinds jaar en dag aan elkaar verbonden. Vanaf het eerste moment dat er echt gekoerst werd, rond het begin van de vorige eeuw. En over die tijd schreef Jan Boesman dus het boek De Fiets van Lautrec. Het boek is opnieuw uitgebracht. Jan, nogmaals welkom. 2013, hè, was het 2013, uitgekomen. Ja. Toen uitgeroepen tot beste sportboek van het jaar. Waarom dacht je, ik breng het nu opnieuw uit? Parijs, Olympische Spelen in Parijs. Het boek speelt zich grotendeels daar af in het Parijs van de Belle Époque. Het boek bestrijkt de periode 1890, mm-hmm. 1905 en dan eigenlijk vooral het jaar 1896. En sportkenners weten dan direct 1896, dat is de eerste Olympische Spelen. De eerste Olympische Spelen. Althans, de moderne. Voilà. In Athene, nog niet in Parijs, dat is pas 4 jaar later. Maar nu, die eerste Olympische Spelen, dat was niet het sportevent van het jaar op dat moment. Die moest je gaan zoeken op pagina 3 of 4 van de sportkrant. Dan is de vraag, wat stond er op pagina 1 en 2? Dat was wielrennen. Wielrennen was de sport wereldwijd, sport nummer 1. Omdat die fiets eigenlijk nog maar net nieuw is. Die is nog maar net voltooid, zeg maar, die fiets die we vandaag kennen. En dat is echt de hype van het moment. Je hebt natuurlijk ook allerlei commerciële belangen, bedrijven die fietsen moeten promoten. En daarvoor eigenlijk sporttijdschriften, sportkranten in het leven roepen. En wat is dan de belangrijkste wedstrijd op dat moment? Dat is niet de Tour de France. Die wordt pas vanaf 1903 ingericht. Maar dat is dus Bordeaux-Parijs. Wedstrijd over 600 kilometer gravelwegen, zouden we vandaag zeggen. Op dat moment zijn dat gewoon de wegen die er zijn. Want veel asfalt is er op dat moment niet. Behalve misschien in steden hier en daar. En dat is eigenlijk de wedstrijd waar het boek ja. over gaat. Was dit parate kennis van jou? Of ging je voor de Olympische Spelen en kwam je achter dit verhaal? Hoe werkt dat? Daar moet ik al eventjes terugdenken. Het komt eigenlijk omdat ik hiervoor een ander boek had geschreven. Dat ging over de eerste zwarte wielrenner vanuit mijn studie antropologie destijds. Oh, ja. En zo was ik eigenlijk gebeten geraakt door die periode, want die eerste zwarte wielrenner was ook actief in de Belle Époque. En zo kwam ik eigenlijk op allerlei andere verhalen en zo ben ik gefascineerd geraakt door gewoon dat tijdperk en gewoon de fietsgekte die er op dat moment ook heerste. Ja. En dan met Parijs natuurlijk als bakermat van de wielersport. Ja. De fiets van Lautrec bij Henri de Toulouse-Lautrec, de kunstenaar. Heb je ook niet meteen de associatie met een fiets? Nee, maar want inderdaad, het boek gaat dus over die wedstrijd, maar dus eigenlijk waarin van alles gebeurt. En het heel bijzondere is dat een van de gebeurtenissen, de voornaamste gebeurtenis in die wedstrijd, die is eigenlijk op doek gezet, of beter op steen gezet, door de bekendste affichemaker van die tijd, en misschien wel van alle tijden, dat is Toulouse-Lautrec. Die zelf heel graag wielrenner had. Willen worden. Die zelf graag wielrenner had willen worden. Dat is helaas niet doorgegaan. Hij had een afwijking van bij de geboorte. Zijn ouders waren neef en nicht. Zo ging dat in adellijke kringen. Dus hij is nooit veel groter geworden dan 1,5 meter. Dus dat fietsen, dat ging niet. Maar hij was heel erg gefascineerd door die fietsgekte. Hij ging altijd gaan kijken in de velodromen. En dat is op zich ook niet zo gek, omdat die velodromen, dat maakte gewoon deel uit van het entertainmentaanbod in Parijs. Hè. Dus je had de danstenten, de Moulin Rouge, de circussen, je had de theaterzalen, cabaretzalen. En de velodromen, dat was eenzelfde vorm van entertainment. Hè. De directeurs van de theaterzalen, dat waren ook de directeurs van de wielerbanen, van de velodromen. Dus hij was zeker niet de enige kunstenaar die daarin geïnteresseerd was. En in Montmartre trouwens, er was ook een aparte velodroom voor de artiesten in Montmartre. Aan de noordkant, achter de Sacré-Cœur, de velodroom chez Jacques, waar dat echte artiesten verbroederden. Onder andere Aristide Briand, dat was een heel bekende cabaretier van die tijd. Die kon wel fietsen, was een heel goede vriend van Lautrec. En die beklom elke dag voor zijn plezier de Montmartre. En die heeft ook een brief geschreven in 1893, staat ook verwerkt in het boek, waarin hij vraagt aan een van de bekendste sportkranten van die tijd van organiseer eens alsjeblieft een klimkoers op de Montmartre. En eindelijk, na veel jaar wachten, komt het er dit jaar van met de Olympische wegrit. Dus, waar is dat? Ja. En hij kon dus niet wielrennen, wat was wel zijn rol van Lautrec? Waarnemer. Hij bezocht die velodromen en hij was ook bevriend met de bekendste wielrenners van dat moment. En dat is ook het bijzondere aan zijn fietsaffiches, zijn wieleraffiches. In tegenstelling tot de fietsaffiches van veel van zijn collega's, is het bij hem heel duidelijk dat hij ook echt deel uitmaakte van dat wielergebeuren. En je ziet bij veel andere fietsaffiches, zie je zo ergens een fiets met een elegante dame op die fiets, een compleet verzonnen figuur. Bij Lautrec, alle figuren op zijn affiches zijn ook echte coureurs die echt bestaan hebben. Wielrenners, wielrensters ook. Ja. En je ziet ook echt dat hij in die velodroom zit. Dat hij, net zoals hij trouwens ook maakt hij er dan ook een soort massasport van? Doordat hij het af kon beelden, konden andere Fransen zien wat er gebeurde? Het was sowieso al een massa gebeuren. Dat is een beetje geëvolueerd. Je hebt pakweg het jaar 1890, waarin dat dan nog een heel elitair gedoe is, dat wielrennen. En in 1900, 10 jaar later, is dat echt de sport van het volk. Ja. Maar er was nog geen Sportza en ook nog geen NOS die de koers live konden uitzenden. Dus dat moet anders zijn gegaan dan dat het nu gaat. Kranten die, maar er bestonden wel. Dus kranten, zeker in Frankrijk, die dagelijkse sportkranten, zoals je vandaag nog L'Équipe hebt in Frankrijk of in Italië, La Gazzetta dello Sport, dat is toen in het leven geroepen. En dat is ook in het leven geroepen met de bedoeling om de wielersport te promoten. Maar stonden toen al allemaal mensen langs de kant van de weg? Of was dat toen ook nog niet? Of dat wel? Absoluut. En dat is het bijzondere. Bijvoorbeeld aan zo'n Bordeaux-Parijs. Dat was ook bedoeld ter promotie van de fiets. Want die fiets was uiteraard in Parijs. Was dat alom gekend. En in Bordeaux ook. Dat waren de hoofdsteden van de fiets. Maar in heel dat gebied tussen Bordeaux en Parijs, al die mensen die daar op het platteland woonden, al die boeren, die wisten niet wat ze zagen. Hè. Die zagen die fietsen passeren in alle varianten en kleuren. Want er was niet alleen de fiets met één persoon erop, maar er was ook de tandem. Er was de driepersoonstandem, de triplet. Hè. Le triplet de Belleville, die film zegt er misschien nog iets. Je had quadruplets tot tandems met 10 personen erop. En dus dat passeerde allemaal langs de landerij. Het is niet zo hard, denk ik, of jij zo? Was ik? Dat lijkt me lastig met de bochtjes nemen en even goed hard door die bocht heen gaan. Laat ons zeggen dat die tandems met 10 personen dat die niet zo efficiënt waren. Precies, maar die triplets wel, hè, die fietsten heel snel. Maar hoe ging, want ik bedoel, neem maar dat het nog steeds ging om wie het snelst is en wie als eerste in Parijs was. Wat was dan een efficiënte fiets? Want je kent ook van die oude beelden van fietsen waar het, nou ja, het voorwiel een tractorwiel is en het achterwiel zo groot als een zijwieltje. Waren dat de apparaten waarop gefietst werd? Ja, met de ogen van vandaag zijn dat heel logge fietsen. Anderzijds, dat was ook nodig voor de wegen van toen. Hè. Met zo'n fiets waarmee ze vandaag de Tour de France rijden, zou het een stuk lastiger zijn geweest om op de wegen van toen te gaan rijden. Dus, ja, dat vroeg ik me nog af. Een wielerwedstrijd op een gravelweg, dat noemde je net. Ja. Dat zal er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf komen dan, denk ik. Nee, ja, de gravel-etappe van zondag, dat zijn een paar gravelstroken die daartussen liggen. Terwijl Bordeaux-Parijs van die tijd, dat is 600 kilometer gravel, met de uitzonderingen van de passages door de steden natuurlijk. Maar dat is één en al gravel natuurlijk. Ja. Veel valpartijen neem ik aan. Ja, absoluut. Met soms dramatische gevolgen. Ja. Daarover meer in het boek. Ja. Oh, een cliffhanger. Ja. Ja. Nou, er lopen eigenlijk heel veel. Het is een maatschappelijk beeld wat je geeft. Ja, absoluut. Want het voornaamste probleem waren ook dieren op de weg. Honden, kippen, die ook nog niet vertrouwd waren met de snelheid van de nieuwe uitvinding. De niet fiets, zozeer het verkeerseiland waar wij het net over hadden. Nee, ja. Spelen hele andere problemen. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Iets anders wat parallel loopt, want het zijn eigenlijk meerdere verhaallijnen ook in het boek. Meerdere hoofdpersonen ook. Choppy Warburton. Wat is dat voor een man? dat is, zou je kunnen zeggen, naast Toulouse-Lautrec de hoofdfiguur van het verhaal. Want Toulouse-Lautrec was zot van wielrenners. Vooral eigenlijk van wielrenners van over het water. Dus van Engelsen, Amerikanen. Hij was een anglofiel. Mm-hmm. Toulouse-Lautrec bezocht heel vaak en graag Londen. Maar meer nog dan van die Britse en Amerikaanse wielrenners was hij eigenlijk fan van hun trainer. Een soigneur, een verzorger. En dat was die Choppy Warburton. Het was een heel speciale, enigmatische figuur. Het is echt heerlijk om de verslagen van toen te bekijken, van hoe die journalisten hem toen beschreven. Waarbij je constant het gevoel hebt van die journalisten zitten, zoals we Vlaanderen zeggen, in de binnenzak van die Choppy Warburton. Reizige figuur, 2 meter, lange zwarte mantel, bolhoed, glazige ogen. En die maakte van die wielerwedstrijden heel spektakel. Hè. Dus in die velodromen, wat deed hij voor aanvang van de wedstrijd? Hij had altijd zo'n tas bij zich en hij haalde er altijd zo'n flesje uit. Hè, zo'n metalen bekertje, soms glas. Maar dat heeft hij snel afgeleerd, omdat dat brak op de piste en dan kreeg je platte banden. Maar hij toonde dat ostentatief aan het publiek en hij gaf dat dan aan de renners, die dan vervolgens naar een record reden. Maar dat liep dus soms ook, zoals dus in die Bordeaux-Parijs, liep dat dus ook fout af. En het is één zo'n scène die dus Toulouse-Lautrec op die affiche gezet heeft, waarbij je dus op de achtergrond ziet dat die Choppy Warburton iets uit een tas haalt. En die scène verwijst eigenlijk naar een scène die werkelijk heeft plaatsgevonden, ja, en werkelijk beschreven is door de journalisten van die tijd tijdens de wedstrijd Bordeaux-Parijs. Ja, want vertel eens. Ja, wat daar precies in zat in die flesjes, dat is ook een van, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, 2 centrale onderzoeksvragen van het boek. Ten eerste, wat is er gebeurd met die affiche van Toulouse-Lautrec? Waar verwijst hij naar? Want hij heeft eigenlijk 2 affiches gemaakt. De eerste werd afgekeurd, dus we moesten herbeginnen. Dus waarom wordt die eerste affiche afgekeurd? En dat is verbonden met de tweede vraag, zeg maar. Wat zat er in de flesjes van die Choppy? Die Choppy die van dat eerste affiche verdwijnt als figuur, omdat er van alles gebeurt tijdens die wedstrijd. Dus ik ga ook op zoek naar, oké, wat kan daarin gezeten hebben? Dus hij maakte daar geen geheim van dat hij daar gebruik van maakte, maar hij maakte er wel een geheim van wat erin zat, omdat hij natuurlijk niet wou dat de concurrentie met zijn geheim ging gaan lopen. Want ik moet wel zeggen, al de renners die voor hem reden, dat waren allemaal de kampioenen. Ja, dus die konden rustig, zeg ik wel even voor de luisteraars, voor Thijs en Tim, een half uur achterstand hebben en we namen het drankje van Choppy en hop! Ja, dat was geen koffie, denk ik. Dat is, precies. Wel, maar op zich, dus ik heb niet kunnen achterhalen wat er echt specifiek in zijn flesje zat. Maar op zich was het niet zo moeilijk om te achterhalen wat er in die tijd wel allemaal gebruikt werd. Omdat het ook gewoon in de kranten van die tijd, daar werd reclame voor gemaakt. Hè. Dus die sportkranten, het mocht toen ook. Het mocht toen ook gewoon. Er waren geen reglementeringen. De eerste reglementeringen dateren pas van de jaren 60, 20e eeuw. En dus eigenlijk eind 19e eeuw. Maar wat waren het voor stoffen dan? Ja, je moet eigenlijk rekenen, op dat moment, eind 19e eeuw, komen eigenlijk vanuit de koloniën, komt er van alles binnen op het Europese continent. Mm. Dus uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld de coca-plant, waaruit dan cocaïne kan worden verkregen. Uit West-Afrika heb je dan de cola-noot, waarvan men dan ontdekt dat die veel meer cafeïne bevat dan de gewone koffieboon. Uit India heb je dan de Indische braaknoot, waaruit een substantie wordt verkregen die men strychnine noemt. Heel stimulerend. Maar wordt vandaag nog altijd gebruikt in rattenvergif. Om maar te zeggen dat het niet op termijn niet het meest gezonde is. Uit het Verre Oosten heb je dan de opiumpapaver, waaruit dan morfine wordt gehaald. En dan later het verondersteld minder verslavende heroïne. Je zou zeggen, dat kan niet lang goed gaan met die wielrenners. Nee, want wat gebeurde er? Er werden eigenlijk een soort mengvormen van al deze dingen die ik net heb opgezond. Een soort mengvormen. Kijken, een soort superdrugs. Ja, in combinatie met alcohol heel vaak. Ah, en dat gewoon sporten gezond voor je is. Ja. Ja, nee. Dat is bij de Tour altijd maar de vraag, toch? Ja. Anderzijds, voor de ondernemingen van die tijd, hè, want ik spreek van Bordeaux-Parijs, 600 kilometer over gravelwegen, dag en nacht door. En je had ook wedstrijden van meer dan 1000 kilometer aan een stuk door. Die middelen werden eigenlijk gezien als een noodzakelijkheid om zo'n dingen. Dus die middelen werden niet gezien als misdadig, maar het inrichten van dat soort wedstrijden werd gezien als misdadig. Ja, het is fascinerend. Maar wat bedoel, die mensen die gaan als drugsverslaafden de Tour door. Hoe loopt het met die wielrenners af? Niet goed. Eigenlijk. Hoeveel leverden nog? Nou, nu? Ja, de specifieke wielrenner in kwestie, die Choppy begeleidt tijdens Bordeaux-Parijs, die uiteindelijk die wedstrijd komt te winnen na veel vijven en zessen, die zal 2 weken later overlijden. Ja. En twee van zijn andere wielrenners die overlijden in de jaren daarop. Dus het zal vermoedelijk... Nu, het bijzondere is dat in de sportpers van die tijd, er wordt niet gewezen naar die middelen, er wordt als schuldige wordt gewezen naar die wedstrijden aan zich. Dus die Choppy? Choppy Warburton komt helemaal niet ter discussie te staan. Nee, dat blijft, of toch in de Franse pers, blijft hij de absolute held en een figuur voor wie mensen ook naar de wielerbaan komen. Hè, voor wie mensen een ticketje kopen. Want hij is een van de personages in het theater die heel belangrijk is. En die wordt niet... In Engeland ligt het een beetje anders, ingewikkeld verhaal, maar daar wordt hij uiteindelijk wel geschorst. Maar in Frankrijk blijft hij... Maar hij wordt ook niet geschorst omwille van die middelen, maar om een andere reden, omdat hij wielrenners voor geld laat rijden, wat op dat moment in Engeland een taboe is. Hè. Sport moet voor het plezier en voor de eer zijn. En je mag er geen geld mee verdienen. Daar wordt hij in Engeland geschorst, maar niet omwille van die middelen. Hè. Maar je had niet, toen je dat allemaal aan het onderzoeken was, dat je denkt, oh, je zit natuurlijk vanuit eigenlijk het hedendaagse perspectief, dat je van nee, dit kan toch niet? Bizar. Ja, wel, dat is het verraderlijke, dat je vanuit hedendaags perspectief heel erg geneigd bent om die Choppy te zien als de schurk in heel het verhaal. Terwijl op... En zo ben ik eigenlijk ook destijds begonnen aan mijn onderzoek van die Choppy is echt de schurk en we gaan eens kijken hoe hij het heeft aangepakt. Maar als je dan echt heel de pers van die tijd gaat lezen, dan is die Choppy is nergens de schurk. Mm. Dat is de held in het verhaal overal. Dus, En hij was natuurlijk een soort ploegleider, want hij heeft die wielrenners neemt hij onder zijn vleugels. Hoe werkte dat dan logistiek? Dan heb je zo'n koers. We weten nu dat die ploegleiders die stappen in de auto en die rijden vooruit. Hoe deed Choppy dat? Ja, de trein. Dus de eerste auto's zijn op komst in 1896, maar die zijn nog niet snel genoeg op dat moment om een wielerwedstrijd te kunnen volgen. Dus op dat moment gebeurt dat met de trein. Die volgers, onder andere Choppy, die volgen met de trein het parcours en op een aantal plekken onderweg stappen die af en staan die klaar om een renner te soigneren, eten en drinken te geven. Niet alleen die trainers trouwens, maar ook dus de gangmakers. Hè. Dus die tripletten, die tandems, die tripletten, die quadrupletten waar ik daarnet over sprak, die staan in alle grote steden onderweg staan die klaar om hun renner opnieuw voor 100 kilometer eigenlijk uit de wind te zetten, te gang maken. Dus dat is echt een heel gebeuren. Op die startlijst van Bordeaux-Parijs staan officieel maar 32 namen. Maar in de praktijk staan er voor elk van die 32 namen, staat er op elke grote stad tussendoor, staat er een leger aan triplets, tripletten, quadripletten, tandems klaar om die weer voor 100 kilometer uit de wind te zetten en eten en drinken te geven enzovoort. Ja. Is het eigenlijk echt de start van de wielersport eigenlijk wereldwijd? Of hadden andere Europese landen zo hun eigen wedstrijd en zijn dat ontwikkelingen die later samen zijn gekomen? Op dat moment is wielrennen, begint dat overal wel op te komen. Bijvoorbeeld evengoed in de Verenigde Staten is dat op dat moment sport nummer 1. Wat daarna eigenlijk niet meer gebeurt. Maar het is eigenlijk vooral in Frankrijk dat het echt doorbreekt. En dat echt de grote wedstrijden worden wel echt in Frankrijk gehouden. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, zoals misschien te ver leiden om te zeggen waar het fout loopt in Engeland en in de Verenigde Staten. Maar ik kan het misschien wel heel kort uitleggen. Namelijk gewoon, in Frankrijk is het geen probleem dat er voor geld gefietst wordt. Zodra natuurlijk, als er voor geld gefietst wordt, veel meer commerciële belangen en waardoor die wedstrijden kunnen blijven ingericht worden. En in Engeland en Amerika blijven ze heel erg vasthouden aan het amateurideaal, sporten voor de eer, waardoor er ook geen geld in omloop komt in heel dat circuit. Dus Parijs is echt wel de bakermat van de wielersport. En Bordeaux-Parijs, zou je kunnen zeggen, is een soort voorloper van die Ronde van Frankrijk die een aantal jaar later ingericht wordt. Heeft het jou nou met alles, want je hebt echt uren, misschien wel maanden in bibliotheken doorgebracht om alles te onderzoeken en antwoorden op jouw vragen te vinden. Heeft het jou nou ook met andere ogen doen kijken naar de hele discussie die we de afgelopen jaren rondom doping hebben gehad in de wielersport? Komt het voor jou in een ander perspectief te staan? Ja, in zekere zin wel. Het zeer bijzondere is, als je opnieuw naar die kranten van die tijd gaat, is het grote debat in die tijd dat gevoerd werd over wielrennen, dat was het debat over zuiverheid. Mm. La purité, de zuiverheid. Hè. Dan had je twee kampen. Je had de zuiveren en de onzuiveren. De mensen die stonden voor een zuivere wielersport, voor een onzuivere wielersport. Maar als we vandaag aan dat woord zuiverheid denken, dan denken we direct aan doping. Terwijl in die tijd wordt dat op veel manieren gebruikt. En je had de zuiveren, die wouden niet dat je voor geld fietste. Die stonden voor het amateurisme. Ook het ideaal van de eerste Olympische Spelen. Die zuiveren wouden ook dat je geen gebruik maakte van gemotoriseerde gangmaking. Want dat had je dan ook in die tijd. Dat begon ook op te komen dat je eigenlijk tandems met een motortje op, waardoor dat je, waarachter je nog sneller kon rijden. Maar wat ook gevaarlijker werd, want dan reden ze plots 100 km per uur op de wielerbaan. Gebeurden vreselijke ongelukken mee. Renners hadden ook nog geen helm toen. Dat was ook iets waarin de zuiveren zeiden van verbied dat. Het heeft niks mee te maken met sport. En de onzuiveren die zeiden van maar ja, meer spektakel. En zo verder. En dan de derde betekenis van zuivering, van zuiverheid in die tijd pas, dat was de betekenis van die stimulerende middelen. Mm. Ook toen al had je destijds, hoewel het niet verboden was, had je toen al destijds mensen die zeiden van onder andere Henri de Grange, de stichter van de Tour de France, die heeft al in 1894 een trainingshandboek geschreven voor wielrenners, Het hoofd en de benen, vertaald in Nederlands, waarin hij zwart op wit schrijft van al die stimulerende middelen die er op dat moment zijn, die cocaïne, strychnine, heroïne, morfine. Wielrenner, gebruik dat niet. Niet omdat het gevaarlijk zou zijn of slecht voor je gezondheid, maar gewoon omdat het niet zuiver is. Omdat je met je zuiver lichaam tot prestaties moet komen en niet vervuild met allerlei. Dat is eigenlijk een soort van valsspelen. Dat heeft hij toen al geschreven, 70 jaar voor de eerste dopingreglementeringen. Ontzettend boeiend. Het staat allemaal in het boek. Voor de liefhebber, zeker met vakantie. Ik kan me voorstellen dat men nog even helemaal de geschiedenis in wil duiken. Jan Boesman, dankjewel. Dankjewel. for someone to tell you to go. Ik hoor van mijn buurman dat zij live ook waanzinnig goed is. Onvoorstelbaar goed, ja. Ja, jij was erbij. Ze was van de week in België en Dua Lipa is zij dus. En jij stond er goed tussen, goed te kijken en goed te luisteren. Dat was leuk. Dat was hem, Dua Lipa. NPO Radio 1. En inmiddels is het 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Jan van der Putten. Rusland heeft geprobeerd om de topman van het Duitse Rheinmetall te vermoorden, meldt CNN. Rheinmetall levert wapens voor de oorlog in Oekraïne. Amerika waarschuwde Duitsland en de topman kreeg vervolgens extra beveiliging. NS heeft geschokt gereageerd op de dood van een treinschoonmaker. Gisteravond werden bij station Utrecht Centraal 2 schoonmakers onwel en 1 overleed in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Op een van de Orkney-eilanden boven Schotland zijn tientallen grienden, tandwalvissen, aangespoeld en doodgegaan. Het waren er 77. Het gebeurt geregeld dat grienden stranden, maar zo'n grote groep is uitzonderlijk. En de VN-hulporganisatie voor Palestijnen heeft van Israël een lijst gekregen met ruim 100 namen van mensen die voor Hamas zouden werken. Israël zei in januari dat zeker 12 medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Langs de lijn en omstreken. Bij ons aan tafel dus nog altijd Jan Boesman. Hij vertelde over zijn boek De Fiets van Lautrec. En ook aan tafel Tim van Deursen en Thijs Suiten. Ja, de olifanten die plantages platlopen in Gabon, of beren die Roemeense dorpjes belagen. Hoe groot het probleem ook lijkt, de uitweg kan soms heel simpel zijn. Muziek van Celine Dion bijvoorbeeld, of dansende opblaaspoppen. En die oplossingen komen uit het brein van de 2 Haagse computernerds die hier aan tafel zitten, Tim van Deursen en Thijs Suiten. Want met het bedrijf Hack the Planet doen jullie allerlei creatieve uitvindingen en gaan jullie grote problemen te lijf, waaronder diep in de jungle. Is it? Yeah, really? From the other one. Oh, yeah, that's cool. That's cool. Whoa. Nice. We've got a system working. 46 messages. Thijs, wat horen we hier? Ja, dit is een project wat we hebben gedaan in Gabon in 2021. En daar hebben we eigenlijk voor het eerst ter wereld onze slimme camera uitgerold in het Afrikaanse regenwoud. En hoe werkt dat dan? Nou, onderzoekers en mensen die in de conservation actief zijn, die werken. Het volgende apparaat hier op tafel wordt omhoog gehouden. Die werken heel vaak met dit soort apparaten. Dat is een wildcamera. Voor de luisteraar, het is eigenlijk een soort van cameraatje waar batterijen in zitten. En die kan je met een spanband aan een boom vastmaken. Om te zien, eigenlijk een fototoestel bij. Ja, nou, dat is het eigenlijk ook. Met een bewegingssensor. En als er dus een dier of een mens voorbij loopt, dan maakt hij een foto. En dan worden die foto's opgeslagen op een geheugenkaartje. En die apparaten worden al heel veel gebruikt eigenlijk in het wild. Maar als je het hebt over antistroperij of het voorkomen van mens-olifant conflicten, dan is het natuurlijk niet zo handig als je pas na 6 maanden, als jij het geheugenkaartje uit die camera haalt, weet wat daar de afgelopen maanden gebeurd is. Ja. Dus wij dachten van, hey, dat moet toch slimmer kunnen? En wij hebben dus eigenlijk een soort van slimme camera gemaakt die met behulp van kunstmatige intelligentie gelijk kijkt, wat staat er dan op die foto? Is dat een mens of een olifant of een neushoorn? En die informatie real-time, dus gelijk, doorstuurt naar rangers. Ja, oké. En op die manier blijft dus duidelijk hoe groot een kudde nog is. Ja. Maar ook waar je de stropers weg moet houden. Precies. En dit moment wat je net hoorde, hebben we dus een wereldwijd het eerste slimme cameratrap uitgerold in Gabon. En we liepen daar door de jungle en we waren op weg naar de tweede plek waar we een camera gingen ophangen. En op dat moment kregen de onderzoeker met wie we op stap waren, die kreeg dus net WhatsApp berichtjes van die andere camera. En wisten we dat het werkte. Dus dat was een mooi moment. En wat kwam er langs? Op dat moment waren wij het zelf, want wij hadden net die camera een uur ervoor opgehangen. Ja. Maar goed, hij detecteerde dus mensen, zeg maar. Dus het is wel echt grappig om te zien dat het automatisch dus olifanten detecteert, maar ook mensen. Ja. Ja. Maar en artificial intelligence houdt toch meestal in dat het zelflerende software is. Dus hoe weet hij dan dat het de volgende keer ook weer een mens is? Of dat het dan juist misschien wel iets anders is? Hoe wordt die camera slimmer gedurende de tijd? Ja, dus het is eigenlijk een vorm van AI. Het is machine learning. En dat betekent dat er een hele berg data wordt gebruikt waarop een algoritme wordt getraind. Dus in feite komt het erop neer dat we wel iets van 10.000 of soms wel meer plaatjes van allerlei olifanten bijvoorbeeld, die halen we door een systeem heen. En op een gegeven moment weet dat algoritme, weet dat als jij dan een 10.001 plaatje erin gooit, een ander plaatje, dan weet hij van, oh, dat lijkt eigenlijk best heel erg veel op al die data waarop dit algoritme getraind is. En dan kan hij dus ook zeggen van, dat is waarschijnlijk een olifant. En dat geldt bijvoorbeeld, dat geldt voor alles. Je kan dus ook mensen trainen, maar je kan eigenlijk ook huismussen zou je erop kunnen trainen. Ja. En zijn hier al stropers mee gepakt? Hier zijn nog geen stropers mee gepakt, voor zover wij weten. We hebben dit systeem eigenlijk bedacht in eerste instantie ook inderdaad wel met die gedachte van, hey, wat nou als we mensen kunnen detecteren? Dan kunnen we dus ook stropers detecteren. Maar het uitrollen van systemen in zo'n gebied waar stropers actief zijn is ook best wel gevaarlijk. En terwijl we eigenlijk in contact waren met die onderzoeker van de Universiteit van Stirling was dat, toen leerden wij ook over mens-olifant conflicten. En die onderzoeker die zei van, ja, leuk dat jullie dit bedacht hebben voor stroperij, maar misschien zijn mens-olifant conflicten nog wel een veel groter probleem. Wij wisten eigenlijk helemaal niet dat dat een ding was. Maar dan wat bedoel je met mens-olifant conflicten? Toeristen die olifanten lastigvallen? Nee. Ja, nou eigenlijk dus olifanten die onbedoeld met mensen in contact komen. En daar kan je hier natuurlijk geen voorstelling mee maken in een Nederlandse stad. Maar in Afrika is het, in heel veel plekken, in Azië overigens trouwens ook, is het de orde van de dag dat je een huis hebt, een boerderij met een plantage waar een heel dorp afhankelijk van is, waar olifanten dan naartoe gaan en op een gegeven moment zo'n plantage compleet vernietigen. Ja. En dat heeft ontzettend grote implicaties voor zo'n dorp, voor die mensen. Daar gaan ook mensen dood, omdat die olifanten, die zien die mensen en die schrikken en die vertrappen die mensen. Nou, je moet je voorstellen als dat gebeurt, die mensen worden super boos, gaan daar achter die olifant aan en dan komt het best wel vaak voor dat die olifanten ook worden neergeschoten door die dorpelingen. En toen dachten jullie, Celine de Jong kan een oplossing gaan geven. De grap is eigenlijk dat het project wat je net hoorde ook, we hebben dus die camera's op een gegeven moment daar opgehangen. En dus je komt in contact met die dorpen. En daar zagen we op een gegeven moment in een veld zagen we olifaten staan met grote stokken erop. Dus wij vroegen ons af, wat is er? Is hier een soort van muziek, is er een drumstel van gemaakt? Wat is dit? Nou, wat bleek is dat als die dorpelingen op een gegeven moment in de gaten krijgen dat er olifanten om het dorp heen zijn, dan gaan ze er zo'n veld in heel snel en dan gaan ze op die trommels slaan. Nou ja, engineers als dat wij zijn, en we hadden net die camera's opgehangen, dachten wij, maar dat proces moet je toch kunnen automatiseren. Dus eigenlijk hebben we daar een systeem voor bedacht dat automatisch een seintje krijgt van die camera's en dat geluid dus eigenlijk gaat proberen na te maken. En waarom, we hebben dus geen trommelgeluid gemaakt, maar hebben we muziek gebruikt. En waarom vinden olifanten Celine Dion vreselijk? De vraag is, wie niet? Ja. Hey, ik vind het zo fijn dat jij dit zegt. Ja. Ik dacht al heel de middag, mag ik dit zeggen? Nee, ik weet niet hoeveel luisteraars ik hiermee afschrik, maar... Nee, dat was eigenlijk heel eerlijk. Wij hebben dus een systeem ontwikkeld. Ik zal Jan is ook niet beledigd, toch? Nee, ik vroeg me alleen af of het ook getest is met pakweg Joost Klein. Of, nee, dat willen we niet weten, Jan. We willen dat niet weten. Nee, er zijn eigenlijk een heleboel verschillende geluiden waar olifanten wel op reageren. Er staan geluiden van geweerschoten op, van kettingzagen, van wegrijdende auto's, van mensen met vuvuzela's en noem het maar op. En maar Celine werkt het beste. Voor het verhaal vind ik dit wel het leukste. Dat is gewoon een running joke van ons. Laten we, als we het systeem gaan ophangen, in Zambia hebben we dit systeem uitgerold en wij zeiden van, oké, laten we Celine die onderop zetten, want hoe grappig zou het zijn als we daar olifanten kunnen wegjagen met Celine Dion. En het toeval was... Ja, dat is echt erg. Ja, dat was echt het toeval. Er was de laatste dag en wij zaten met het Ranger team, zaten we daar nog eventjes na te kletsen. En dat was al 's avonds, het was zo'n uur of 8 en het is daar dan al pikken donker, want je zit vlak op de Evenaar. En opeens hoor ik vanuit de verte, hoor ik dus keihard Celine Dion met My Heart Will Go On over de Afrikaanse vlakte galmen. En dat was dus getriggerd door een klein groepje olifanten die daar bij een drinkpool stonden. Ja, hoe mooi is dat? Ja, daar hebben we echt wel even heel hard om moeten lachen daar, ja. Ik probeer jullie hoofd er dan ook voor te zien. Dat is toch fantastisch? Ik kan de luisteraar wel even meenemen. Oh ja, joh. Dit is een tractatie, ja. Maar het lijkt niemand op een olifant. Hier doet hij het wel dan? Want dit is dus dus een enorme megafoon die je nu tevoorschijn haalt. Ja, dit is met een apparaat. Dit systeem wat we gemaakt hebben, dus dat werkt allemaal op batterijen. En, Dus, zullen we even omschrijven. Aan de onderkant zien we een, ik denk een lamp, is dat het? Correct. En die zit met een draad aan een soort meterkastje. En wat gebeurt daarin? Ja, hier zit eigenlijk de intelligentie in. Dus hier zit een versterker in, hier zitten batterijen in. En er zit een geheugenkaartje in met allemaal muziek. Ja, precies. Dus hier in dit kleine doosje hebben we Celine Dion gestopt. Was wat proppen, maar het past uiteindelijk. En een grote megafoon die we dan gebruiken. Echt zo'n ouderwetse waar de politie als hij om moet omroepen nog mee staat. Ja. Komt het heel hard nu of niet? Nou, ik heb hem vrij zacht gezet. Doe maar even hard, voor de zekerheid. Lamp gaat knipperen. Een soort stroboscoop-effect eroverheen. Ja, ik krijg gelijk de Titanic vibes hoor. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar... Ja, Jan rent ook hard weg en het werkt. Maar even, want het is wel... Het is natuurlijk grappig, Celine Dion een beetje... Het kan dus andere muziek zijn. Mm-hmm. En wat jij net tijdens het nieuws vertelde, Tim, want dat is ook wel interessant, is dat dus eigenlijk het scheelt dus wel qua muziek. Dat is wel serieus. Of er dus in gezongen wordt of dat het alleen instrumentaal is, begreep ik. Ja, dus voordat we het systeem hebben gemaakt, hebben we natuurlijk heel goed gekeken van wat voor onderzoeken zijn daar, waar ik reageren olifanten. Het licht in mijn ogen, jongen. Ja, het is echt heftig. Het werkt echt. Sorry, ga door. Maar we hebben dus best wel goed gekeken naar waar reageren olifanten op. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan en er is nog best wel veel onduidelijkheid over ook. Maar waar het over het algemeen waar ze op reageren zijn lage toon. Hè, dus ze maken zelf ook zo'n rumble geluid, zo'n bromgeluid. Maar ze reageren dus ook op hoge tonen. Dus eigenlijk de conclusie van best wel veel onderzoeken en experimenten die gedaan zijn met olifanten is dat de variatie van tonen ze eigenlijk de aandacht pakt. Ja, en dat, waar zit de variatie van tonen in? In muziek uiteraard. Ja. Dus eigenlijk was het antwoord, we gaan iets doen met muziek. En als daar variatie in zit, dus we hebben ook een Beastie Boys erop staan, Prodigy staat erop. Eigenlijk van alles, een heel SD-kaartje vol met allerlei soorten muziek. Als de variatie maar groot is. Maar met of zonder stem scheelt ook. Ja, dat scheelt ook. Ja, er is ook, er was een redelijk recent onderzoek waarbij dus eruit kwam dat olifanten meer afschrikken van muziek waar de stemmen in zitten. En dat uiteindelijk is dat gewoon terug te leiden naar het feit dat olifanten toch wel over het algemeen bij mensen uit de buurt willen blijven. En daarom is dit systeem ook zo effectief. Want dat werkt dus samen met die slimme camera's die waar we het net over hadden. Die hangen we dus op strategische plekken waar we weten, of waar de rangers weten dat er wel eens olifanten komen. En op het moment dat onze camera's daar dan een olifant detecteren, dan hangt onze olifantenverschrikker, die hangt een aantal honderd meters verderop. Die hangt er niet vlakbij, maar die hangt echt een stukje verderop. Tussen die drinkplaats en een dorp in. Oh ja. En zo'n olifant die loopt daar en die hoort opeens uit de verte menselijke activiteit komen. En over het algemeen zal een olifant een conflict willen vermijden. En die zal dus dan niet die kant op gaan. En de eerste berichten die we krijgen van onze partners uit Zambia is dat het systeem ook echt werkt. Om dus olifanten weg te houden. Het is echt heel tof om te zien. En met Hack the Planet is het doel om dit soort toch problemen die je over de hele wereld tegenkomt, om die op te lossen. Dat is ambitieus en we gaan nog meer voorbeelden bespreken. Maar dit maakt het al best beeldend. Maar hoe kies je waar je aan gaat werken? Ja, dat is altijd best wel lastig. En dat is echt een gevoelskwestie om eigenlijk gewoon heel, heel kort antwoord. Er komt best wel veel op ons af, hè, want er is gewoon superveel te doen. Wat aan de ene kant goed is, maar aan de andere kant, dan kan je bij wijze van spreken de hele dag in zeven sloten tegelijk lopen. Dus je moet wel echt ergens op een gegeven moment focus aanbrengen. En wat we heel veel zien is de projecten die we doen, daar komen ook weer steeds nieuwe dingen uit. Dus zo'n olifantenverschrikker, zullen we maar even noemen, dat komt voort uit een project dat we eerder doen. Dus dan leer je nieuwe dingen, je bent met die mensen bezig, je ziet die problematiek. En dan denk je op een gegeven moment van, wow, holy moly. Hier kunnen we, dit kunnen we. Wij kunnen dit fixen. Let's do it. En dan ga je het. En zo inspireer je ook je toekomstige zelf. Want jullie zijn ook in Roemenië bezig geweest, toch? Klopt, ja. Lijkt Thijs misschien wel een beetje op dit project? Wat gebeurde daar? Ja, eigenlijk kregen wij een mailtje van een organisatie in Roemenië. Carpathia heette die. Die dus daar actief zijn om natuurgebieden in Roemenië te beschermen. Want je hebt daar nog heel veel ongerepte natuur eigenlijk. Het is een prachtig land. En er zijn ook heel veel beren. En zij zag ons het werk wat we deden voor olifanten. En zij zei eigenlijk van wij hebben dezelfde problemen hier, maar dan met beren. Beren van de week nog met een 19-jarige vrouw. Dat is een extreem voorbeeld. Dat is redelijk uniek dat beren echt mensen aanvallen. Mm-hmm. Maar het grote probleem daar is eigenlijk dat beren dus dorpjes binnenkomen en daar dus vee van lokale boeren aanvallen. Varkens, koeien, dat is echt in het berenhoogseizoen, dus in de zomer, is dat echt aan de orde van de dag. En toen dachten jullie? Nou ja, toen dachten wij van, hey, als dit voor olifanten werkt, dan zal dit vast ook voor beren werken. Dus weer Celine Dion tevoorschijn. Wat we daar hebben gedaan, ook weer. Kijk, dat is wel leuk. Van wat Tim ook zei, van 9 van de 10 keer gaan wij een project doen. En dan komen we terug met 10 nieuwe ideeën. Want dit soort ideeën verzin je over het algemeen niet van achter je bureau. Nee, hè? Nee. Als je daar in het veld loopt en je ziet wat daar aan de hand is, dan kom je op dit soort ideeën. Maar die beren, daar hebben we eigenlijk boze berengeluiden opgezet. Dat hebben we daar ook samen met de experts, met wie we daar werken. Beren zijn nogal territoriaal. Dus als je daar een heel boos mannetjesbeer laat afspelen, dan zal dat waarschijnlijk het meest effectief zijn om beren af te schrikken. En dus daar geen Celine Dion. Oké, maar dat werkt ook? Dat werkt ook, ja. Okay. Ja. In combinatie met poppen, begreep ik. Ja, dat zijn dus dat is inderdaad een soort van toevoeging op dit systeem. Want met dit soort oplossingen is het heel vaak ook die antistroperijoplossingen. Het is echt een kat-en-muisspel. Hè? Je bent continu bezig aan het kijken van wat werkt wel, wat werkt niet en wat moeten we nog aanpassen. En bij die beren, ja, dat is zo'n hardnekkig probleem. Die beren die zijn eigenlijk gewoon ook zo slim. En die hebben zo'n gericht van, ik ga gewoon daar die stal in en ik ga daar al die varkens te grazen nemen. Dan moet je echt wel met een oplossing komen. Dat soms is dan het afspelen van zo'n geluid niet voldoende. Dus wat we daar toen gedaan hebben, is op dat soort plekken, dus echt plekken waar je het over boerderijen hebt, of waar beren echt het idee van, daar ga ik naar binnen toe. Daar hebben we zo'n gigantische opblaasbaar mannetje, wat je wel eens bij garages ziet staan, die met die handen zo heen en weer flapperen. Daar komt er nu lucht doorheen geblazen worden. Daar komt dan door de lucht doorheen. En dat is dat springt in één keer, springt dat op het moment dat zo'n beer dan eigenlijk voor onze camera komt. Dan poef, dan heb je in één keer zo'n heel gezellig man. Dat ziet er natuurlijk heel vrolijk uit, maar zo'n beer die schikt zich natuurlijk helemaal de rambam. Ik zit wel te denken ook aan Nederlandse schapenhouders die zich best wel zorgen maken over de wolf bijvoorbeeld. Kunnen jullie daar wat betekenen? Ja, dat is dat vragen we onszelf eigenlijk ook af. Dus wij zien ook, voor mensen hier in Nederland is het mens-dierconflict heel lang een onbekend probleem geweest, maar nu met de wolf inderdaad niet meer. En daar komt ook steeds meer aandacht voor. Dus we zijn nu ook op zoek naar mensen in Nederland. Dus we hebben het contact gezocht met Staatsbosbeheer bijvoorbeeld, om te kijken of we met onze slimme camera's en onze verschrikkers misschien ook hier met de wolvenproblematiek kunnen helpen. Hebben jullie al een begin van een plannetje? Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd. Het wolvenprobleem is wel echt een complex ding. Hè? Want die wolven die kunnen in principe echt overal rondlopen. Maar goed, in die zin geldt heel vaak echt meten is weten. Hè? Als je op een gegeven moment weet ook van waar zijn nou die beesten. We houden ze zich op, dat zien we in Afrika ook heel erg. Dan heb je in ieder geval een startpunt. Dan weet je waar is die problematiek, waar bewegen ze zich heen. Nou, over het algemeen, ik ben geen wolven-expert, maar ik weet wel dat ze vaak jagen, ook in groepen. En Staatsbosbeheer en mensen in Nederland weten best wel vaak goed waar ze zich schuil houden. Ja. Het begint echt bij het in kaart brengen van waar de groepen zijn. En dan kan je op een gegeven moment acties ondernemen. Ik vind bij jullie ideeën, voor mijn gevoel, is het zo mooi dat je eigenlijk heel erg eenvoudig kijkt van wat hebben we aan kennis. Dus bijvoorbeeld, ik moet ook denken, de eerste keer dat ik naar Amerika ging en dat je gewaarschuwd wordt voor beren, is het ook maak je groot, maak veel herrie. Nou, die poppen had ik meteen die associatie ook mee, als je daar lucht doorheen blaast. Dus er zit een soort basale feiten die we weten. En dan gaan jullie met je technologie daarmee iets moois maken. Weet je wat nou zo grappig is? En dat is eigenlijk het ding wat we geleerd hebben in al die jaren dat we Hack the Planet doen, is het dat soort vragen stellen. Gewoon eigenlijk heel logische vragen. Logische vraag van, joh, wat wordt hier nou eigenlijk aan gedaan? Ja. En wat kan je hier aan doen? Dat soort vragen stellen. Wij zeggen wel eens, wij worden ook heel vaak gevraagd om ergens praatjes te geven, ook op scholen bijvoorbeeld. En dan enthousiasmeren we eigenlijk ook altijd de mensen die afstuderen van, jongens, ga nou die vraag alsjeblieft heel erg stellen de komende tijd als je aan het werk gaat. Want dat hebben we super hard nodig. Het is om heel basaal eigenlijk, hè, waar precies, je begint. Exact. En dat hebben we gewoon nodig om heel veel uitdagingen in de wereld op te lossen. Mensen die gewoon meer vragen stellen en aan de bak gaan met simpele oplossingen. Ja. Ja. Ogenschijnlijk simpel. Ja, nee, maar dat is het. Dus dat bedoel ik meer. Het begint redelijk vanuit een simpel feit of iets wat we weten. Ja. En vervolgens gaan jullie dan tech-nerds daarmee aan de slag. Zo'n telefoonsensor voor een stroper. Hè, dat je denkt van, ja, waarom is dat er nog niet? Ik bedoel, er lopen stropers, ze hebben een geweer. Ja. En ook een telefoon. Waarom kunnen we dat nog niet? Ja, dat is er dus nog niet. Maar op welke schaal doen jullie dit nu? Ja, dus eigenlijk voor ons gevoel altijd nog een te kleine schaal. Hè? Want ik zou wel zeggen van, het liefst ben ik met 100 man eigenlijk elke dag alle problemen van de wereld aan aanpakken. Want ik denk ook dat dat kan en dat het nodig is. Maar ja, dat is gewoon niet realistisch. Dus we moeten het eigenlijk noodgedwongen best wel klein houden. Dus wij zijn met z'n tweeën zijn we eigenlijk te druk bijna elke dag. Dus je kan dit groter maken en ik denk ook dat het zou moeten. Ja, en we zijn er op een aantal vlakken ook wel aan toe. Dus bijvoorbeeld die gsm-sensor, die mobiele telefoonsensor waar we het over hadden. We zijn net terug uit Zambia, daar hebben we die uitgerold. Maar dat bedoel ik ook, wat is de schaal daarvan? Daar hebben we een klein gebied? Of nee, het is een heel groot gebied. En we hebben er nu daar 5 uitgerold. Vorig jaar hebben we er 10 in Zimbabwe uitgerold. Dus dat zijn nog relatief kleine projecten qua schaal. Maar daarvoor zijn we echt wel aan toe om te kijken van oké, hoe kunnen we van tientallen naar honderden gaan? Want daar vergroot je uiteindelijk ook mee je impact. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is uiteindelijk toch ook wel weer een geldkwestie die daarbij. Het is voor zo'n nationaal park vaak ook gewoon kiezen van ja, ga ik €10.000 uitgeven aan manschappen en aan nieuwe schoenen voor de rangers? Of ga ik investeren in dit soort technieken? Mm-hmm. Want hoe verdienen jullie je geld? Nou, dus heel veel. We werken Hack the Planet, onderdeel van een moederbedrijf, Q42. Dat is een IT-bedrijf en die sponsort eigenlijk de grootste gedeelte van alles wat wij doen, wat super cool is. Want er gaat bij jullie ontzettend veel tijd in R&D zitten, in dingen onderzoeken met kleine afzet op dit moment. Ja. Maar het is een soort goed doel nog. Nou ja, exact. Dus Q42 betaalt daar eigenlijk het grootste deel van. En daarbij zoeken we dus nog wel fondsen om bijvoorbeeld out-of-pocket kosten te kunnen maken, nieuwe R&D's dingen in te kunnen ontwikkelen. Dus een Wereld Natuurfonds die sponsort bijvoorbeeld een aantal innovatie cycles die we doen. Ja. Dus her en der vinden we allerlei potjes om echt nieuwe dingen te gaan doen. Maar als je het echt hebt over dit nationale park heeft nu 50 van die sensoren nodig. Ja, dat moet dan uit een potje komen. Dat is dan toch heel vaak zoeken, leuren, kijken waar moet het vandaan komen. En dan lukt het soms wel. Ja, maar voor jullie zelf, ik bedoel, als je techneut bent en uitvinder en je weet wat van AI, dan zijn er bedrijven waar je flink kunt verdienen. Ja. Ja. Dat geldt voor jullie ook waarschijnlijk. Dat zei ik ook nog tegen jou. Er is een beroemde quote van een oud Facebook medewerker. En die zegt: "The brightest minds of our generation are making people click more ads." Oh ja. Oftewel, iedereen is alleen maar zinloze dingen aan het verkopen. En dat doet niet. Dat is wel. Kijk, want daar is natuurlijk wel waar het grote geld zit. En heb je daar geen zin in? Nou, omdat op een gegeven moment vraag je jezelf af: waar wil ik dan mijn tijd in besteden? Want je werk, wat je doet met je werk, dat is eigenlijk de grootste investering van je leven. Je bent zo'n beetje 1/3 van je leven ben je aan het werk. En ja, waar wil je dan aan werken? En ja, als het dan mogelijk is om aan dit soort problemen te werken, hoe mooi is dat? En hoe mooi is het dan dat er dus een bedrijf is, Q42, die dus 2 mensen fulltime in staat stelt om aan dit soort projecten te werken waar geen geld mee verdiend wordt, maar die wel iets goeds proberen te doen voor de wereld. Dus dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld waar volgens mij een heleboel andere bedrijven misschien ook een voorbeeld aan zouden kunnen nemen om dat ook te doen. Waar we nu eigenlijk aan voorbij gaan is, want we zijn prachtige verhalen die jullie vertellen, maar die beren die zorgen voor gevaar. De olifanten, zeker in conflict met de mens, zorgen voor gevaar. Op het moment dat jullie die kant op gaan, zijn jullie dan helemaal veilig? Of worden jullie beveiligd? Ben je daar... Ja, dus dat is altijd die vraag. Met andere woorden, ben je wel eens achtervolgd door een olifant, zeg maar? Ja, dus dat zijn 2 dingen. 1, ja, we zijn wel eens achtervolgd door een olifant. Serieus? Dus het is wel, ja, absoluut. Dus in Zimbabwe vorig jaar hebben we best wel een paar keer een situatie meegemaakt waar we onszelf even wel achter de oren wreven van niet heel relaxed. Wat gebeurde er dan? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen, nationale parken zijn gewoon niet heel veilig. Als je natuurlijk als toerist in een auto zit, is 1 ding. Maar wij zitten niet in een auto. Wij lopen echt kilometers en uren per dag door zo'n park. Dus dan kom je van alles tegen. En de gevaarlijkste dieren die je tegen kan komen zijn nijlpaarden en olifanten. En olifanten, dat zijn echt wel, ja, als er eentje tegenkomt die niet zijn dag heeft, dan kan die dus gewoon echt in 1 stamp en dan ben je gewoon weg. En dat wil je voorkomen. Het komt gelukkig niet super vaak voor, maar het komt wel voor. Dus ja, daar hebben we het regelmatig over. En de dingen die je kan doen om voorzorgsmaatregelen, op stap gaan met getrainde rangers, is iets wat we doen. We gaan niet zelf op pad, maar er is altijd wel iemand bij ons die ook gewapend is, die weet wat hij moet doen in die situaties. Ja. We hebben ook security briefings voordat we daarheen gaan. Ook als we zo'n park inlopen, we weten precies wat we moeten doen, waar we wel moeten lopen, achter wie moeten we. Er zijn best wel procedures die je moet volgen. Maar desondanks komen er inderdaad nog wel dingen voor waar het is niet ongevaarlijk. Nee, een thuisfront vindt dat oké. Okay. Het is een beetje wat Tim zegt. Dus je doet er alles aan. Ik hoop dat ze niet luisteren. Ik wil nu niet wrijven in de vlekken. Precies. Nee, tuurlijk. Je weet van tevoren dat het niet ongevaarlijk is. Nou, is niks ongevaarlijk in de auto stappen. En op de snelweg rijden is ook niet ongevaarlijk. Dat zeggen alleen maar mensen die gevaarlijke dingen doen. Precies. Dus laat het daar dan gewoon lekker bij houden. En zijn dan de dieren het gevaarlijkste of de mensen? Nee, de dieren echt wel. Okay. Dus natuurlijk, natuurlijk zijn er ook wel. En van stropers heb je heel veel verschillende soorten en maten. Hè? Want toen wij dachten aan stropers in het begin, dan denk je ook gewoon maar aan 1 ding. Maar Je hebt stropers van lokale mensen die eigenlijk vlees zoeken om hun gezin van eten te voorzien. Ja, ja. Tot aan bijna militaire operaties die met helikopters en zwaar gewapend naar binnen vliegen. Dat is natuurlijk best wel gevaarlijk en daar moet je ook wel heel erg voor oppassen. Maar er is ook een documentaire over jullie gemaakt te zien op de website van Hack the Planet. Die gaat ook over een van jullie projecten met die slimme camera's in Afrika. En dan gebeurde dit. There are poachers who shoot on sight at these guys. Yeah, you know, we're in mourning here. We lost an echo guard a couple of weeks ago, killed by a poacher. And so your technology will protect animals, but it will protect the echo guards. So if you can help us do it, then that will save lives. Wie werd hier neergeschoten door stropers? Ja, dus we waren hier op bezoek bij Lee White. Dat is de minister van eco eigenlijk binnen Gabon. Dat is het hoofd van antistroperij daar, waar we mee spraken, daar werd opgeschoten. En eerder daarvoor is dus ook een eco-guard daar. Dat is echt letterlijk waar Thijs over heeft. Dat zijn gebieden waar we ook zijn geweest, waar dus echt wel, wel wat meer aan de hand is dan inderdaad stropers die het park in gaan voor eten voor hun familie. Dan heb je het echt over georganiseerde misdaad. En dat is echt tricky. Ja, dat vergt weer andere veiligheidsmaatregelen. Zeker, maar daar moet je ja. wel bewust van zijn of je dan per se dat land wil. Zeker als je zegt, er zijn nog zoveel andere landen ook. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. En zijn dat dan stropers die zich ook laten tegenhouden door jullie techniek? Of is dat misschien wel weer een beetje next level? Ja, nou ja, kijk, alle stropers die moeten op een gegeven moment wel iets van communicatie hebben. Dus als jij in zo'n nationaal park zit, dan moet je er op een gegeven moment eruit. Ook al als je gestroopt hebt of je hebt in één keer 20 kilo aan hoorn bij je, of meer zelfs, dan moet je uit dat park. En als je ook met helikopters aan komt vliegen, ja. dan kan ik me voorstellen dat ze jullie apparaatje ook wel onschadelijk weten te maken. Nou, kijk, kijk, wat daar ligt hier, dus een hockeypuk in een boom, die vind je niet zo snel. Dus vind ze, en andere kant, als er van tevoren, kijk, nu weten ze niks, hè? Dus die helikopter komt dat veld in en eigenlijk een week later of zo weten ze, oh, er was hier kennelijk een helikopter met een team van stropers. Maar als jij al, nog voordat die helikopter landt, in één keer 4, 5, 6 berichtjes krijgt van zo'n sensor en je kan je team daarop voorbereiden. Ten eerste, je weet al van, oh, hey, we gaan een gebied in, daar zijn stropers. Dus je bent voorbereid. Je krijgt niet in één keer die kogels op je afgevuurd, want je weet al welk gebied je ingaat. Dus weten we dat zeker? Nee, maar het donker ingaan zonder informatie het licht in met informatie, dat zijn wel grote verschillen, zou ik zeggen. En het is ook wel een reden dat parken vaak niet aan de grote klok hangen waar we dit soort projecten uitrollen. Ja. Dat begrijp ik, zeker. Luister ook niet naar de nationale radio, mag ik over in ieder geval. Tot slot nog kort, waar gaat de volgende reis naartoe? We hebben echt super veel gepland. We hebben elke dag ontzettend veel nieuwe gesprekken met mensen. We hebben ook het project in Zambia waar een groot gevolg aan gegeven gaat worden. Dus Zambia, Zimbabwe. Namibië gaan we heen. Namibië is ook nu rond. Dus ja, we zitten niet stil. En Jan, jouw volgende reis naar Parijs voor die Olympische wegrit naar Montmartre? Dat zal niet voor deze zomer zijn. Beetje druk, maar wel kijken toch? Volgende keer. Ja, absoluut. Fijn dat jullie er waren. Jan Boesman schreef het boek De Fiets van Lautrec en Tim van Deursen en Thijs Zuiten van Hack the Planet. Dank jullie wel. Dank je wel. Zometeen richten we ons onder meer op het Nederlandse elftal. De vrouwen. Graag, tot zo. NPO Radio 1. Podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus, ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland had plannen om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall te vermoorden, heeft de Amerikaanse inlichtingendienst ontdekt. Het bedrijf maakt wapens voor Oekraïne. Rusland wilde mogelijk meerdere Europese leidinggevenden uit de defensieindustrie ombrengen. Het plan om de Duitse topman te vermoorden zou het meest zijn uitgewerkt. Toen de Amerikaanse inlichtingendienst erachter kwam, hebben de Amerikanen Duitsland geïnformeerd. De Duitse veiligheidsdiensten konden vervolgens de topman beschermen. In een onderzoek naar omvangrijke mensenhandel en mensensmokkel zijn in Brabant 5 mannen opgepakt. Ze zouden zeker 13 vrouwen uit landen als Venezuela en Colombia naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. Ook een Belgische vrouw zou slachtoffer zijn. Volgens het Openbaar Ministerie regelden de mannen vliegtickets, vervoer naar klanten, seksadvertenties op internet en ook de betaling. De verdachten komen uit Sint-Oederode, Veghel, Helmond en Sint-Michielsgestel. Morgen staan de eersten voor de rechter. President Biden en de Amerikaanse regering zijn medeschuldig aan Israëlische oorlogsmisdrijven. De Turkse president Erdogan zegt dat in een interview met het Amerikaanse weekblad Newsweek. Volgens Erdogan negeert Amerika het grote aantal burgerdoden in Gaza en de Israëlische bombardementen op ziekenhuizen en andere hulpinstellingen. Een pedofiele basisschoolleraar uit Pijnakker is voor seksueel misbruik van 5 jonge meisjes veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Hij mag ook nooit meer met kinderen werken. Bij een van de meisjes duurde het misbruik jarenlang. Hij was ook in bezit van kinderporno. Het weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht vanuit het zuidwesten bewolkt en regen. Morgen grijs en regenachtig en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met 1 file en die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door wegwerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Neleman wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op neleman.org. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, nog 1 uurtje langs de lijn en omstreken. De Spaanse voetballers bereikten de finale van het EK met swingend voetbal. Misschien wel dankzij de muziek waarmee de spelers zich voor de wedstrijd laten opzwepen. We blikken vooruit op de wedstrijd van de Oranjevrouwen morgen tegen Italië. En we staan stil bij het overlijden van actrice Shelley Duvall, bekend van de bijlscène met Jack Nicholson in de horrorklassieker The Shining. Maar eerst krijgt u een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Biniam Girmay heeft zijn derde ritzege van deze Tour de France te pakken. De Eritrese renner van Wanty Intermarché kwam als eerste over de streep. Al was het spannend tot het laatste moment. Nu is het Van Aert die aanzit aan de binnenkant. Maar die wordt weer ingesloten. Valt daar bijna. Cavendish moet buitenom. Girmay die moet nog langs Mozzato zien te komen. Kan Van Aert dan nu aan de buitenkant er nog langs? Kan Van Aert aan de buitenkant er nog langs? Het is Girmay! Het is Girmay! En de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen stapte halverwege de etappe af omdat hij ziek is. En ook bij andere ploegen gaan er virussen rond, zegt onze analist Stef Clement. We weten dat Geraint Thomas in zijn eentje in een auto van A naar B wordt vervoerd. Daar is nog niks over gecommuniceerd, maar we zagen dat eerder. En dan bleek het te gaan om een renner die corona had. En de ploeg van Wout Poels, Bahrein Victorious, die zien ook de een na de andere renner afstappen. Jongens die te laat binnenkomen, die dus echt ver onder hun niveau presteren. En Primoz Roglic was betrokken bij een massale valpartij. En het is nog onduidelijk of hij morgen er weer bij is. De halve finales van Wimbledon zijn bij de vrouwen gespeeld. Tennister Jasmine Paolini mag zich op gaan maken voor de finale. De Italiaanse was in de halve finale in 3 sets te sterk voor Donna Vekic. Paolini treft in die finale Barbara Krejcikova. Zij rekende af na een comeback met Elena Rybakina uit Kazachstan. En Manchester United heeft de komst van Ruud van Nistelrooy en René Haken bekendgemaakt. Ze worden als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van manager Erik ten Hag. Tony van der Beek is officieel speler van Girona. Dat meldt de club zelf. Hij heeft getekend voor 4 jaar bij de Spaanse club, waarmee al enige tijd in verband werd gebracht. Girona werd vorig seizoen verrassend derde in de Spaanse competitie en dwong daarmee Champions League voetbal af. De komende jaargang zijn er opnieuw 6 sprintraces in de Formule 1. En 1 locatie is nieuw ten opzichte van het huidige seizoen. Dat meldt de FIA vandaag. Komend jaar vindt er namelijk geen sprintrace plaats in Oostenrijk, maar wel op het circuit van het Belgische Spa-Francorchamps. Lotte Kopecky heeft de 5e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Belgische wereldkampioene was veruit de snelste in de massasprint en nadert daarmee klassementleidster Elisa Longo-Borghini tot op 3 seconden. En wereldrecordhouder Wade van Niekerk zal op de Olympische Spelen van Parijs niet in actie komen op de 400 meter. De Zuid-Afrikaan is door de Internationale Atletiek Federatie World Athletics van de kwalificatielijst gehaald. Maar waarom dat is gebeurd, is nog niet duidelijk. De Oranjevrouwen kunnen morgen tegen Italië kwalificatie voor het EK van volgend jaar veiligstellen. Volgens bondscoach Andries Jonker zijn alle opgeroepen speelsters inzetbaar. Maar 90 minuten spelen is dan weer een heel ander verhaal. Nee, natuurlijk niet. Je kan niet op 1 juli beginnen met trainen. Beter gezegd op 8 juli beginnen met trainen. En dan 4 dagen later denken, ik kan een topinterland spelen. Dat gaat niet. Dus dat kan niet. En kun je noemen wie dan de twijfelgevallen zijn? Nee, die puzzel is complex genoeg. We hebben mij er binnen gekregen op 19 juni, 24 juni, 1 juli. We hebben mij een weekje weer weg moeten laten gaan naar een club. We hebben mij op 8 juli binnen gekregen. Staan er allemaal onderling anders voor. We hebben het beste van gemaakt. En we kunnen zeker de elftal opstellen. We hebben zeker wissels. En we bekijken naar alle meiden van ja, wie kan wat. Wil je wel uitweiden over Viviane Miedema, omdat dat iemand is waarvan we van tevoren wisten dat 90 minuten lastig zou worden? Waar zit zij op dit moment in het traject? Moeten we ook kijken. Je weet niet hoe ze reageert. Zij heeft maandenlang geen 90 minuten gespeeld. Een aantal weken hard gewerkt hier. Stap voor stap vooruit gegaan, fitter geworden. Kan in ieder geval beginnen aan de wedstrijd. En dat betekent dat we de fase van je kan een kwartier of 20 minuten invallen voorbij zijn. En dat is al goed. En dan gaan we kijken in de wedstrijd hoe ze erbij loopt, wat de tempo is, wat haar invloed is en hoe het gaat. Er zijn hoe dan ook personele wijzigingen. Het is natuurlijk het tijdperk na Lieke Martens. Victoria Pelova heeft een ernstige blessure. Dat betekent andere poppetjes. Overweeg jij daardoor ook een andere speelwijze, omdat het zulke belangrijke speelsters waren in deze groep? Ja, klopt. Lieke Fik er niet bij, maar ook Daphne van Domselaar en Caitlin Dijkstra er niet bij. Ja, we overwegen altijd alles. Je kijkt naar de tegenpartij, je kijkt naar je eigen kwaliteiten. We hebben tegen onder 19 kunnen spelen, we hebben tegen Engeland kunnen spelen. Ja, je overweegt voortdurend alles. Wat is nou het beste wat past bij deze groep? Ja, ik ben een paar keer eerder hier geweest in aanloop ernaartoe. Toen meen ik toch een paar keer iets van een 4-3-3 te zien. Is dat inderdaad een serieuze optie? Ook een keer vanaf het begin? Ja, we zorgen ervoor dat we 2 systemen kunnen spelen. Dus dat jij dat gezien hebt, dat klopt. Maar ja, dat is eigenlijk wat we graag willen. Dat we kunnen switchen tussen 2 speelwijzers. En dan zal ik die dagen gekozen hebben om dat 4-3-3 te oefenen. Maar het is geen garantie dat het er morgen ook zo uitziet. Wat ging er in je ogen mis vorige keer tegen Italië? Wij zelf, wij waren niet goed genoeg aan de bal. Ik denk dat voetbal bestaat uit een paar onderdelen. De verdedigende organisatie was best goed. Hard gewerkt, ook niks mis mee. Krijg ik achteraf dan alle data van. Net zo hard gewerkt als in alle andere wedstrijden. Maar naar de goede kleur spelen en de goede kant op spelen, dat was wel een groot probleem. En dat lag bij onszelf. En was dat een eenmalige fout of is dat iets waarin je een traject bent ingegaan? Nee, het was wel een moeilijke fase. Hè? In februari, topwedstrijd tegen Spanje en Duitsland, was de energie er niet en waren te veel fysieke klachten. En in april was het toch wel een hele moeizame fase. En de wedstrijd erop, een paar dagen later tegen Noorwegen thuis, die hebben echt uit de vezels geperst en op inzet en wilskracht uiteindelijk gewonnen. Maar in wielertermen, het was stoempen en harken. Het was absoluut niet op souplesse. Het ging niet vanzelf. En nu, na een korte pauze, zie je dat het weer makkelijker gaat. Dat de ballen niet meer van de voeten springen. Dat de oogjes het beter doen. Dat de kleuren beter worden herkend. En dan ziet het er gewoon beter uit. Bondcoach Andries Jonker in gesprek met Rivka op het veld. Dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I gave it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Jason Mraz met I Feel Like Dancing. Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de EK-landen. Voor de laatste keer komt hij dansend de studio in. Onze EO NPO Radio 5 collega Henk van Steeg. Met een koffer vol voetbalplaatjes uit het land. Dat, en het is niet Engeland, gelukkig, in de EK-finale staat, Henk. Sí, señor en señorita natuurlijk. Vamos a la España, Spanje dus. En wat een team hebben ze ook dit EK, want die gaan ze zondag natuurlijk gewoon winnen. Maar misschien heeft dat ook wel alles te maken met hun voetbalplaatje. Bijvoorbeeld dit nummer. Como una potra salvaje. Zangeres Isabel Ayun met Potra Salbaja. En even door de Google Translate ook voor jullie gehaald. Ik weet niet hoe jullie Spaans is. beetje. Ja, ik hoor het alweer. Wildpaard betekent het. Nou, en het verhaal gaat dat dit dus iedere wedstrijd voordat ze op moeten, dit toernooi door de kleedkamer schalt. Deze? En dan, ja, deze. Okay. Ze hebben er ook een verklaring voor. Het is om lekker in het ritme te komen. Nou, dus ik heb nog even verder gezocht. Ik dacht, misschien is er ook nog wel een goede remix om nog beter in dat ritme te komen. Nou, die is er. Fernando Moreno. Daar komt hij. 1, 2, 3, 4. Nou, dan zie je de hele selectie. Om echt helemaal gehakt te maken van die Engelsen. Ja, toch? Ja. Hier is misgegaan voor Oranje. Ja, dit team wordt gewoon. Ja, Engeland wordt gewoon verslagen. Dat weet ik nu al op muzikaal gebied. Nou, ik ben me verder maar eens ook gaan verdiepen in de Spaanse voetbalgeschiedenis. En ik moet zeggen, ik heb me echt verbaasd. Want het land dat nou ja, nu toch wel een Europese en mondiale voetbalgrootmacht is, was dat niet altijd. Laten we teruggaan en de muziek meteen maar even happakee wegdoen deze. Ja, ik heb je ooit gelezen op zo'n zwepend bedje, zoals we dat zeker, noemen. Zeker, zeker. We gaan terug naar 1960 namelijk. Die allereerste EK ooit gehouden. Spanje begint er met goede moed aan, haalt de kwartfinales ook, maar mag dan van de dictator Franco niet afreizen naar aartsvijand Sovjet-Unie. Nou, uiteindelijk heeft het wat tijd nodig, want 4 jaar later mogen ze van diezelfde Franco wel spelen tegen de Russen in de finale en die winnen ze dan ook nog. Centro hacia el medio. Se queda el balón colgado para Pereira y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La Copa de Campeón de Europa. Con la selección absoluta de fútbol de España. Ja, maar een heel andere tijd, hè? Zo ingetogen als deze Spanjaarden klonken. Edwin Winkels, hij is Spanje-correspondent natuurlijk en mijn rechterhand ook in deze aflevering van de Voetbalplaatjes. Jij hebt voor ons een zoektocht gestart, maar het was enigszins te vergeefs, hè, voor de toernooiliedjes, de voetbalplaatjes van dat toernooi. Ja, zeker in de jaren 60. Spanje was een soort woestijn. Ook wat muziek, hun eigen zangers. Hè, echt traditionele Spaanse muziek, de copla. Van buiten kwam bijna niks. Ook omdat het verboden was. Toevallig het jaar na dit EK in 64 kwamen voor het eerst de Beatles naar Spanje in 1965. Maar het regime van Franco verbood toen of haalde de posters weg waarmee die band werd aangekondigd. Het was al een wonder dat ze konden optreden in Madrid en Barcelona. 2 concerten, echt historisch voor de Spanjaarden. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Maar het regime wilde niet dat langharige en ongelovige tuig in Spanje hebben. En bijvoorbeeld een paar jaar later verbood Franco, censureerde een nummer van de Beatles, The Ballad of John and Yoko. Oeh, ja. Omdat dat... daar zingt John Lennon iets van daar heeft hij het over Christus, je kan het niet geloven. Ja, dat mocht echt niet in het katholieke Spanje. Dus er was, en ook rond zo'n voetbalwedstrijd, die voetbalwedstrijden, dat was alleen maar politiek gedoe. Waar jij het over had, die finale tegen de Sovjet-Unie. Ja, dat waren de communisten. Ja. Dat was het ergste op de wereld wat je Franco kon aandoen. Dus het is ook een beetje een schimmig toernooi geweest. Het waren maar 4 finalisten dan. Het eindtoernooi waren 4 landen. En Spanje won in eigen land een paar minuten voor tijd met een doelpunt van Marcelino. Maar muziek was er toen absoluut niet bij, nee. Nou, je had wel wat gevonden. Een Spaanse winnares uit 68. Gaan we naar het Songfestival. Zing mee. En even aan de presentatoren. Hoe heet het liedje? La la la la la la. Ja, helemaal nee. Goed. Echt? Serieus? Ja, zeker. Okay. Het is de Spaanse... Met dubbel L? Met heel veel L'en. Dat is het flauwste antwoord dat ik kon geven. Ja, het werkt wel, hè. Maria de Los Angeles Santa Maria Espinosa, beter bekend als Maciel, won toen het Songfestival. Maciel, Henk. Ja? Zij is historisch, want Spanje was toen... De rest van Europa keek neer op Spanje. Er was een dictatuur, wilde niks wat mee te maken hebben. Voor Spanje was het zo belangrijk om dit Eurovisie Songfestival te winnen met Maciel. Nummer 2 trouwens, nou vraag aan jou, muziekkenner. Ah. Wie was nummer 2 dat jaar in 68? Oeh, ja, nu val ik... Cliff Richard met Congratulations. Oh, ja, daar hebben we het hier over Cliff gehad. Cliff Richard. Ja. In Engeland. Ja, en zij won van de Engelsen. Ja. Dus dat... Dat was historisch voor Spanje, een erkenning in het buitenland. Ja, in die tijd. Gaan we snel door naar 1982. Dat moet dan het volgende voetbalhoogtepunt worden. Het WK in eigen land en het toernooiliedje was toen al een knaller. Maar je voelt hem al aankomen. Het staat niet in het rijtje van de grote Spaanse overheersing. Nee, het is één grote sof. Ze vliegen er in de eerste ronde uit, de Spanjaarden. En daardoor staat dit alleraardigste voetbalplaatje gewoon niet in het geheugengegrift van de Spanjaarden. Nee, de grote olé-olé-show van het Spaanse voetbal begint natuurlijk in 2008 met het winnen van de Europese titel. Xavi. Ahí puede hacer daño Torres. Intenta irse por velocidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeones! Kijk, hier zie je het enthousiasme al een beetje meer worden. Ja, echte hits kwamen er niet echt vanaf. Sam Trepador, die, ja, hoewel die weinig hits heeft op YouTube, wil ik jullie die niet onthouden, want dat zingt gewoon zo lekker. Luister. Mooie tijden braken eraan. Komen we langzaamaan ook bij dat ene moment. Ik zie jullie al moeilijk kijken dat Spanje en Nederland voor eeuwig aan elkaar worden verbonden. Heel goed voor alle tere zieltjes die nu de radio aan hebben staan. Zet hem misschien een klein beetje zachter. Want dit is het Spaanse commentaar bij een potje voetbal. Ergens in de zomer van 2010. Ik dacht zondagavond zoiets. En het was iets met een WK. Rapid Iniesta, el rechace. Para Cés, Cés para Iniesta. Estoy fuera de juego, vamos Iniesta. Ja, dat is genoeg. Dankjewel. He, hartstikke leuk. Dat moet natuurlijk wel gevierd worden door een van die twee partijen. De Spanjaarden. Ja, Edwin, dit was de huldiging van de Spanjaarden. Maar dit liedje, dit herken ik. Maar dan in een andere uitvoering. Waving Flag, toch? Ja, zeker. Van een Kanaan heette die. Een Somalisch-Canadese zanger. En dat was toen door een sponsor, ik zal hem niet noemen, van het WK. Uitgekozen als officieel liedje bij hun alle reclames die zij loslieten tijdens het WK. En ja, Spanje sloeg dat aan. Er is toen een vertaling van gemaakt. En dit nummer werd gezongen toen ze inderdaad terugkwamen in Madrid. Bij de huldiging door op dat moment echt, nog steeds trouwens, een van de populairste zangers van Spanje, David Bisbal. En die stond daar met de spelers op het podium, stond hij dat te zingen. En David, een hele persoonlijke anekdote, was acht jaar eerder was hij de populairste. Die had een soort Operación Triunfo, heette dat. Dat was een soort voorloper van The Voice. Mm-hmm. Van jonge talenten die wekenlang opgesloten zaten in de academie, heette dat. En daar elke week moesten zingen, examen afleggen. En de beste gingen door. En toevallig, ik was een van de leraren. Niet een zangleraar, maar ik gaf hun les in actualiteit. En die David Bisbal, zijn Engels was niet zo goed. Dus de eerste keer dat we elkaar zagen, ze vroeg hij, hoe heet jij? Ik zeg, Edwin. Oh, zegt hij, hetzelfde als Edwin. Win and Fire. Ik zeg, ja, zoiets. Over muziek gesproken, inderdaad. Nou ja, dit was dus het voetbalplaatje. David Bisbal, later ook nog. Jij bent zo, Jeroen van der Boom heeft nog een liedje van hem in onze hitlijsten gezongen. Dat komt er dan weer in mijn hoofd op. Voetbalplaatje van 2010 voor Spanje, dus Waving Flag, maar dan de Spaanse uitvoering. Nou, Spanje heerst in die tijden, wint nog een keer het EK 2012. Maar uiteindelijk zakt er toch wat in. Als al die toppers in die tijd natuurlijk afzwaaien. Dan het EK 2016 is echt een absoluut hoogtepunt, als je het muzikaal wil zien. Luister even goed, want ik wil van jullie weten welke record international we hier horen zingen. Luister mee. Hij maakt nog steeds muziek. Nou, Gerard Piqué heeft het in zijn familie zitten, maar ik weet niet of hij de record international is. Ja? Ja, wat wil je zeggen? Sergio Ramos. Ja, zeker. Dat is helemaal goed. Liedzanger, je hoorde ook een beetje de autotune. Dat kan het een beetje verdraaid hebben. La Roja Baila, een lekker nummertje. Maar voor Spanje is het EK even gewoon balen. Want ze vliegen eruit in de achtste finale. Wij waren er niet bij, dus dat is ook niet prima voor ons land. Daarna gaan we naar het huidige EK. Als we komende zondag winnen van de Engelsen, heeft dit nummer, dat eerder dit jaar in de Spaanse voorronde van het Songfestival nog meedeed, grote kans uit te groeien tot het toernooiplaatje. Brillos Platino. Brillos platino, brillos platino, labios mojados de vino y yo muriendo de sed. Brillos platino, brillos platino. Almacor, als ik het goed uitspring, Edwin, Almacor, ja toch? Ja. Van de Spanjaarden bij dit toernooi. Ja, check. Dan gaan we naar de allerbelangrijkste vraag eigenlijk van deze voetbalplaatjes, waar het eigenlijk ooit mee begon ook, een paar weken geleden. Welk liedje heeft in Spanje eigenlijk de status van wij houden van oranje en we zijn er weer bij en dat is prima? Biba España. Viva España. En dan denk ik meteen... En dat kennen jullie als E-Viva España. En hier heet het I-Viva España. Althans, dat is een beetje jaren later teruggekomen. Dat is ook populair geworden. Vooral tijdens dat WK in 2010. Ja. Dat publiek daar spond. Spanje heeft nooit echt zo'n liedje gehad van Hup Holland Hup. Of, maar Edwin, volgens mij kennen wij dat toch van Imca Marina uit 1972? Ik hou van Nederlandse tekst. Viva España. Dat is hem ook. Dit is hem, ja. Ja. Ja, en het grap is dat het origineel dan weer uit België komt. Want de Vlaamse zangeres Samantha, die neemt het als allereerst op. Dan klinkt het zo. Ja, dat is 71. Grote hit heeft het mee. Imca Marina denkt in Nederland, nou, daar kan ik ook wel wat mee. In 72 en pas in 75 volgens mij bereikt het nummer Spanje als de Spaanse zangeres Manolo Escobar daar een Spaanse vertaling van uitbrengt. En dan klinkt het ineens zo. Entre flores, fandanguillo y alegría, meer gevoel. Solo Dios pudiera. En Edwin, volgens mij had dit ook nog een Nederlands tientje, toch? Ja. Ja, nou ja, maar zoals je kan horen, Manolo was geen zangeres, hè, zoals jij net zei. Dit is echt een zanger. Sekszangeres? Ik bedoel Sorry. Het is een Nederlands tintje. We moeten, dat is trouwens Samantha, de Belgische zangeres, heet eigenlijk Christiane Bervoets. Die is in november vorig jaar overleden. Herinnering aan haar, ik heb er ooit gesproken over dit nummer. Zij heeft er niks aan verdiend. En de producent die verdient nu nog altijd miljoenen vanwege dat liedje. Wauw. En die heeft het op een gegeven moment, dacht ze, dit kunnen we ook in Spanje een hit van maken. En toen hebben ze een medewerker van de Spaanse ambassade in Den Haag gevraagd om een vertaling te maken. Die heeft dat gemaakt. En Samantha is toen verschillende keren in Spanje heeft ze opgetreden. Ze werd echt ontvangen als een koningin. Dat een Belgische, een Vlaamse, in het Spaans. Zij kende geen Spaans. Ze zong het alleen fonetisch. Ze had de tekst gelezen. En ze werd in concertzaal, op tv, alle tv's kwam ze om E Viva España te zingen. Maar ja, Belgische oorsprong van wat heel veel Spanjaarden jarenlang hebben gedacht dat het gewoon een typisch Spaans liedje was. Maar dan komen we uiteindelijk toch zo'n werkelijk bizarre conclusie. Want eerder bespraken we in deze voetbalplaatjes al dit nummer. Dat je ook geregeld hoort van de Spaanse tribunes. Ja, en toen kwamen we erachter dat ook dit Spaanse nummer geschreven is door een Belg. Muziekproducent Ronald Verloven. En dan Viva España. Het nummer van Spanje is dus ook geschreven door een Belg. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de twee beste voetbalplaatjes van de Spanjaarden, die we net al hadden, Made in Belgium zijn. Nou ja, goed om te weten als we dus komende zondag dat vanaf de tribunes horen, net als in 2010. Ja, uit het stadion klinkt het toch altijd beter. Nou, lekker nummertje toch wel. En als Spanje wint, dan wordt België, als je het mij vraagt, in ieder geval toch ook wel een beetje Europees kampioen. Europees kampioen voetbalplaatjes. Olé! Dankjewel Edwin Winkels. En ook dankjewel Henk van Stegen voor het bijpraten de afgelopen wegen over al die mooie voetbalmuziek. Wat waren ze mooi. Leuk. Ja, zeker. Leuk. Dankjewel Henk. In aanvolging van zijn beroemde vader Steven doet nu ook Jorne de Jong zijn eerste ervaringen op in de Tour de France. Steven reed de Tour 6 keer, is inmiddels al jarenlang ploegleider, momenteel van Little Trek. Zoon Jorne, 19 jaar, is als vrijwilliger met de ploeg mee. Als aspirant soigneur zorgt hij ervoor dat het de renners aan niets ontbreekt. Edwin Cornelissen ging een dag op pad met de jonge junior. Zo'n uurtje voor de start staat ook Jorne al bij de bus van Little Trek. Wanneer is jouw dag begonnen? Deze ochtend om 7:30 opgestaan. Dan ongeveer, nu vandaag wordt een warme dag, ongeveer 40 ijssokken gemaakt voor de eerste en tweede auto. Dat die ook ijssokken kunnen uitdelen aan de renners. Oh ja, want wat kunnen ze ermee met die ijssokken? Die ijssokken leggen ze in hun nek, zodat het afkoelend is, zeg maar. En nu hier sta je bij de start. Moet je hier dan nog dingen doen? Het enige wat ik hier doe is als we aankomen de fietsen pakken, in het rek zetten, de mechaniekers controleren het dan nog en dan wachten tot we kunnen vertrekken. Hey Steven, net de teammeeting gehad. Nou ja, zie je je zoon ook nog eventjes. Hè? Hoe is dat om zo samen een tour te beleven? Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Weet het, normaal gesproken zie je elkaar natuurlijk een maand niet. En nu werk je eigenlijk elke dag samen en dat is hartstikke leuk. Je hebt natuurlijk nu ineens ook professioneel dan met elkaar te maken. Ja, maar dat is tot nu toe geen probleem geweest, gelukkig. Heb je altijd het wielerbloed al een beetje bij hem zien borrelen? Het is een enthousiaste fietser, zeker als Strava. Het is een Een comhunter. Ja. Ja, elk fietsritje wel proberen om een kom of een top 10 te pakken. Maar het lukt niet altijd. Of proberen mijn vader eruit te rijden. En lukt dat? Niet altijd, nee. Ja, maar het is nat dan natuurlijk. Als er een kom in de familie is, dan hou je het in de familie. En dan ga je het niet van elkaar afpakken. Maar goed, die regels heeft hij nog niet helemaal goed begrepen. Ja, als hij dan bij zo'n ploeg betrokken wordt, hè, ja, dan is natuurlijk de vraag, wat laat je hem dan doen? Ja, dat was heel duidelijk. We zochten vrijwilligers om in de fietszone te helpen. En te helpen voor de soigneurs, zeg maar, het wagenpark netjes te houden. Tanken en noem maar op. Dus in de Dauphiné heeft hij proef mogen draaien en alles mogen leren. En ja, dan was hij klaar voor de Tour om te beginnen. Wat ga jij zo doen? Zo meteen 40 minuten voor de neutralisatiestart. Dan vertrekken we naar de Feedzone Point. Is 100 kilometer rijden. En dan daar nog wat budgetten uitdelen. Tasjes met bidonnen. Die kilometer 100, dat is een strook voor de ravitiering. Daar mag geen publiek komen. Dat is alleen voor de soigneurs. Onder wie Jorne, die bezig is met het klaarmaken van de tasjes. Ja. Water, douche en ijskast. En we hebben net eigenlijk alleen nog maar de tasjes met gels voorbereid. Er is één sodium gel en één normale gel. Yeah. En dan zometeen als het peloton iets dichterbij is, dan doen we er een waterbidon bij. En een bidon met ja, 30. Dat is eigenlijk één schepje carbs. Dat is volgens mij. En nu is de kunst natuurlijk om het dadelijk ook goed aan de renners over te kunnen brengen. Ja, het is met de tasjes die we geven is iets makkelijker dan de bidonnen. We houden het eerst in de lucht dat ze zien waar we staan. En we proberen altijd in de buurt van de auto te staan. Dat ze eerst de auto zien, dan ons. En dan tas hoog. En dan proberen dat het niet te stuur raakt. En dan kunnen ze het zo meepakken. Dat heb je al moeten leren natuurlijk. Het is vanzelf wel gegaan hoor. Ik heb thuis alleen video's gekeken die mijn vader had doorgestuurd. Maar met de bidon had ik wel geoefend dat dat iets moeilijker is. Maar die tasjes gingen van de eerste keer goed. Voel je dan ook als dat peloton in aantocht is en zo dat de spanning wel toeneemt? Ja, bij mijzelf wel. Ik ben bang dat ik iets fout doe. Of dat ik het te lang vast zou dat iemand valt of zo. Maar daar ben ik wel bang voor. Wat doe je in het dagelijks leven eigenlijk? Ik voetbal zelf. En ja, school nog. SIOS student. Ik wou hier vroeger altijd iets met voetbal te doen hebben. Te maken. Maar nu als ik hier bezig ben, dan wil ik dit... Ik denk wel dat ik deze kan misschien hopen. Nou ja, je hebt aan je vader kunnen zien hoe je ook carrière kan maken binnen het wielrennen. Hij van renner uiteindelijk naar ploegleider. Als je voor jezelf een pad zou moeten uitstippelen, mocht het inderdaad het wielrennen worden? Wielrennen zit er voor mij niet in. Nee, dat is iets te laat. Ja, dus als coureur, dat kunnen we wegstrepen. Ja, klopt. Als soigneur, dan wordt het. Maar voor his first Tour de France. Goed, hè? Nou, de bidons die zijn in de tasjes gedaan en het gaat nog even terug de vrieskist in. Ja, zodat het goed koud blijft en niet warme drankjes zijn voor de renners. Wacht tot ze komen, kijken waar ze zitten. Daar komt het peloton aan. De hand van Jorne gaat omhoog. Daar is die tasje kwijt. Ah, daar stopt de ploegleidersauto. Gaan er Steven erin. En dan gaan de twee overige zakjes. Ik hoor van Jorne, ja, hij is een beetje aan twijfelen gebracht door deze mooie ervaring. Hè? Misschien dat er ook wel een toekomst in het wielrennen ligt. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk als hij dat zou doen natuurlijk. Maar ja, hij doet het ook heel leuk met de voetbal. En ik denk dat het goed is als hij die school eerst afmaakt. Ja, dus alles op zijn tijd hoor ik, Jorne. Ja, eerst school afmaken is het belangrijkste. En dan zien wat ik ga doen. NPO Radio 1. 11:02 is het en Jan van der Putten is hier voor het NOS Journaal. Twee mannen die bij Utrecht Centraal treinen van NS schoonmaakten zijn eerder deze week onwel geworden en een van hen is gisteravond overleden. De ander ligt in het ziekenhuis, bevestigt NS. Rusland had plannen om Europese leidinggevenden uit de defensieindustrie te vermoorden, meldt CNN. Het waren topmensen van bedrijven die bewapening leveren aan Oekraïne. Het plan om de topman van het Duitse bedrijf Rheinmetall om te brengen was het meest concreet. Het Openbaar Ministerie heeft in Brabant 5 mannen opgepakt. Die worden verdacht van grootschalige mensenhandel en mensensmokkel. Ze zouden zeker 13 vrouwen uit Zuid-Amerika naar Nederland hebben gehaald om hier in de prostitutie te werken. En hulpverleners in Gazastad zeggen dat ze in een verwoeste woonwijk 60 doden hebben geborgen. Tientallen doden liggen nog onder het puin, zeggen ze tegen Al Jazeera. Het is niet bekend of dat burgers of militairen zijn. Langs de lijn en omsteken. De Amerikaanse actrice Shelley Duvall is op 75-jarige leeftijd overleden. Duvall had rollen in tientallen grote films, maar ze blijft toch vooral Wendy uit The Shining. Wow! Here's Johnny. Ja, in het kippenvel loop je een beetje over de rug. Huiveringwekkende scène in het kort waarin Wendy's man Jack haar met een hakbijl belaagt in de badkamer. Filmjournaliste Ab Zacht, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg het eventjes heel kort, maar hoe ging deze scène ook alweer? Ja, nou ja, goed. Het speelt zich af in een afgelegen hotel. Een schrijver, gespeeld door Jack Nicholson, die wordt langzaam gek. En die probeert ook zijn vrouw en zoontje te vermoorden. En deze scène die we net gehoord hebben, daar heeft zij zich verschanst. Maar Nicholson komt met een bijl, hakt hij die deur aan flarden. En dan zegt hij, here's Johnny. En dat is een verwijzing naar Johnny Carson. Dat was een Amerikaanse tv-presentator die altijd op deze manier werd aangekondigd. Dus huiveringwekkende, iconische scène. Ja. En ja, eigenlijk doet het Shelley Duvall, waar we het nu over hebben, geen goed hoor. Want zij was een betere actrice dan iemand die alleen maar heel hard kon schreeuwen. Want is het misschien een van de bekendste filmscènes van deze wereld. Is dat wel te danken aan Shelley Duvall? Voor een groot deel wel. Zij heeft ziel en zaligheid in deze film gestopt. Ze werd door de regisseur Stanley Kubrick ook behoorlijk te grazen genomen. Sommige scènes moesten 120 keer over. Dus dat was voor haar echt een traumatische ervaring al met al. Maar gek genoeg was ze toch trots op de film. Dus ze heeft nooit Kubrick iets kwalijk genomen. Ze ging voor het resultaat. Het duurde 1,5 jaar om die film te maken. En het resultaat mag er zijn. Ja, maar jij zegt ook, we moeten haar zeker niet reduceren tot alleen die film. Hoe zou jij haar wel willen herinneren? Als een veelzijdige actrice met een bijzonder gezicht. Hè. Ze had een heel langwerpig gezicht met grote ogen. Ze was geschikt voor komedie, tragedie. Ze heeft alles gespeeld in alle genres. Zelfs kinderprogramma's heeft ze gemaakt. En ja, en elke keer was ze toch heel bijzonder. Het was een natuurtalent. Want ze werd eigenlijk ontdekt op 17-jarige leeftijd in een warenhuis in Texas door de medewerkers van regisseur Robert Altman. Die kunnen we toch als haar ontdekker beschouwen. Ze hebben samen 7 films gemaakt. En hij zag het natuurtalent in deze vrouw. En hoe ging dat dan? Hoe kwam hij haar op het spoor? Want zij is ook overleden in Texas. Dus Texas is eigenlijk haar thuisbasis. Ja, ze heeft ook in Hollywood gewoond en in New York. Ze is een tijdje het vriendinnetje geweest van Paul Simon, hè, van Simon & Garfunkel. Uh-huh. Maar ze, Texas heeft daar toch altijd getrokken. Daar heeft ze ook de laatste decennia van haar leven doorgebracht. Ze was een beetje klaar met Hollywood. En ze wilde echt weer terug naar het echte leven. En ze dreigde ook een beetje in de vergetelheid te raken. Want ze heeft een heel bijzonder televisieinterview gegeven een jaar of 8 geleden met Dr. Phil. Nou, die kennen jullie natuurlijk, een hele foute man. En dat interview had nooit uitgezonden mogen worden. Want ze was heel erg in de war. Ze sprak heel onsamenhangend. Ze beweerde zelfs dat Robin Williams nog in leven was. Met hem heeft ze de film Popeye gemaakt. Zij speelde Olijfje. Dus en die dokter Phil zat maar, je hebt een dokter nodig, enzovoort. Dus het is heel pijnlijk om te zien. Ik heb het vanavond nog even op YouTube bekeken en ik kreeg toch een hele nare smaak in mijn mond. Want kijk, ze ziet er ook heel anders uit dan we haar uit de film kennen. En eigenlijk wilde ik die beelden vergeten, want ik wil haar als actrice herinneren. Maar zij was verward toen al, Ab, of? Ja, bipolair. Ze sprak heel. De theorie is klang. Dat heb ik ook moeten opzoeken. Dan spreken mensen allemaal zinnen door elkaar die geen verband houden. Oh. En die vrouw had gewoon tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Ik vond het mensonterend. Maar goed. Maar ze was een fantastische actrice. En als je vraagt wat is haar beste rol, dat is de film Three Women van die al eerder genoemde Robert Altman. Daar won ze in Cannes de beste actrice prijs voor. En die rol heeft haar eigenlijk in contact gebracht met Stanley Kubrick. Want die zei, je kan zo mooi gillen en huilen, dat kan ik in deze film goed gebruiken. Had ze eigenlijk voor The Shining een Oscar moeten krijgen? Eigenlijk wel, maar kijk, The Shining is een horrorfilm. En ja, dat genre was hele lange tijd en misschien nog steeds niet populair bij de Academy die de Oscars toekent. Dus die pech had ze. Maar kijk, voor Three Women, een heel zwaar vrouwendrama, had ze die ook eerder moeten krijgen. En ja, daarom heeft ze gelukkig die prijs in Cannes gewonnen. Maar ze had meer prijzen moeten krijgen dan alleen haar bekendheid door The Shining. Ja. Ga je nog even een film van haar terugkijken, nu we weten dat ze er niet meer is? Ja, dan ga ik in mijn DVD-collectie, die een beetje chaotisch is, op zoek naar Three Women. Kijk. Want dat is een film die in mijn herinnering geweldig is. Maar ja, het gevaar is, als je hem terugziet, dat het tegenvalt. Hè? Dat komt ook voor. Ja. Maar als ik iemand een film mag aanraden, probeer die te krijgen. Three Women van Robert Altman. Abzacht, dankjewel dat je even met ons stil wilde blijven staan... bij het overlijden van actrice Shelley Duvall. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. En belong together. Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft Manchester United bevestigd dat Ruud van Nistelrooy en René Haken zijn toegevoegd aan de technische staf. Ze worden assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag, die vorige week zijn contract verlengde tot 2026. We gaan het over hebben met correspondent Geert Langendorf. Geert, goedenavond. Goedenavond. Niet helemaal nieuw, wordt natuurlijk weken al gesproken over hun komst. En Haken sprak er zelf ook al openlijk over in interviews. Waarom heeft het dan toch nog relatief lang geduurd? Ja, om te beginnen, sinds de Brexit is het gewoon lastig voor mensen uit de Europese Unie om meteen een visum te krijgen. Daar gaat altijd enige tijd overheen. Als trainer, als A-trainer, zoals Van Nistelrooy en Haken natuurlijk zijn, krijgen ze wel een versnelde behandeling van binnenlandse zaken. Maar er gaan toch altijd nog wel een paar weken overheen. En op de achtergrond moesten ook nog een aantal directeuren officieel beginnen met hun werk. En wat stafleden die er nog zaten, daar moest een andere invulling voor worden gevonden. Ja. Maar eindelijk is het dus allemaal rond. Ja. En Van Nistelrooy heeft natuurlijk als spits een aardig verleden bij de club. Wat verwachten ze dan, wat hij als assistent trainer meebrengt? Beginnen weten ze dat hij een trainer is geweest. Of in ieder geval, hij doet nu weer een stapje terug. Maar hij was ook een redelijk succesvolle trainer bij PSV. Stond zeer nadrukkelijk in de belangstelling bij Burnley. Dus ze zien hem niet zomaar als een uithangbord met iemand met een heel groot Manchester United verleden, maar ook als iemand die heel nadrukkelijk een verlengstuk moet worden van Ten Hag op het trainingsveld. Een iets zachtaardiger dan Ten Hag is, die ook de mores kent van de club. Hij precies weet hoe het daaraan toe gaat. Waarschijnlijk ook nog een hoop mensen kent. En hij moet dus echt een aanvulling worden. Ja. En René Haken, bedoel, voor Ten Hag natuurlijk geen vreemde, maar het is een stuk minder grote naam. Hoe kijken ze daar tegenaan? Als je de fans vraagt en de volgers bij de kranten, die hadden echt nog nooit van hem gehoord. Dit is echt heel duidelijk een specifieke keuze geweest van Ten Hag. Hij wilde een complementaire coach hebben. En ook iemand die heel goed de veldtrainingen kan uitzetten. Die zeg maar zijn ideeën goed kan vertalen in trainingsvormen. En ook heel loyaal is. En zelf niet meer zo de ambitie heeft om zelf nog hoofdtrainer te worden. Dus waarvan hij gewoon op aan kan. En hij heeft in hem dus in die zin dus de juiste kandidaat gevonden. En wat is dan complementair? Wat voegt René Haken toe wat Erik ten Hag zelf niet kan? Onder de oude staf was een assistent, Mitchell van der Graag. Dus vandaag aangekomen dat die dus vertrekt. Die werd tijdens het inmiddels beroemde review, de evaluatie tijdens de zomer over de toekomst van Ten Hag, mocht hij wel, mocht hij niet blijven, was een van de dingen die werd aangestipt, dat Mitchell van der Graag en Ten Hag vrijwel identiek zijn qua gedrag. Ze zijn allebei vrij direct, vrij hard. En spelers die wilden, en die vonden dat onprettig. En die wilden liever een soort van good cop, bad cop situatie zeggen. Om het zeg maar simplistisch uit te drukken. En ze zien in Haken, die ze daar zeker namelijk ook ontmoet hebben, een ideale kandidaat daarin. Ja, want is, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, is natuurlijk veelvuldig gesproken over het dreigende ontslag. Hè, wat er zou zijn van Erik ten Hag. Nou goed, we weten inmiddels het is anders gelopen. Maar wat zegt de komst van Haken en van Nistelrooy nu over de positie van Erik ten Hag? Nou, dat Erik ten Hag daar heel sterk in staat. En dat hij eigenlijk op het punt stond om ontslagen te worden. Zijn ze met hangende pootjes, met hangende oren, zijn ze naar Ibiza gegaan, naar zijn vakantieadres. En zei, ja, we willen je toch heel graag hebben. Op dat moment had ten Hag de beste papieren in handen. Maar er moest natuurlijk wel water ook bij de wijn worden gedaan van zijn kant. En Ineos wilde graag de staf verfrissen. Nou, daar heeft hij is hij mee akkoord gegaan, maar dan wel onder zijn voorwaarden. Dus Van Nistelrooy en Haken, echt mensen die hij ook persoonlijk heeft aangewezen. Hij bijvoorbeeld, er was ook weer water bij de wijn van zijn kant. Ze hebben alleen maar een optie in zijn bestaande contract gelegd. Hij krijgt dus geen nieuw contract, maar ze hebben een optie voor een extra jaar gelegd. Dus hij krijgt niet meer salaris. In ruil daarvoor heeft hij wel zijn veto behouden over het transferbeleid. Wat eigenlijk Ineos niet meer wilde. Die wilde eigenlijk het gewoon zelf doen. En dat ten Hag dan min of meer alleen coach zou zijn. En dat heeft hij dus ook behouden. Maar als je het naast elkaar legt, staat ten Hag er heel sterk voor. Hey, en nou komen er dus in de staf twee Nederlanders bij. Ik hoor vandaag geruchten dat er misschien nog wel een Nederlander naar United komt. Ja, inderdaad. Hij is net gedebuteerd voor Nijna's Aftal. Joshua Zirkzee komt over van Bologna. Het werd eerst alleen nog gemeld door de Italiaan Fabrizio Romano, de bekende transfergoeroe. Maar inmiddels heeft United het ook bevestigd via de kanalen. En hij komt, als het goed is, voor 5 jaar als hij morgen de medische keuring doorstaat. Ja. Dus dat wordt interessant. Nou zie je heel vaak Nederlandse trainers die best wel eens geneigd zijn om heel veel Nederlanders op te halen. Nu 3 op een dag. Hoe kijken ze daar in Manchester naar? Met een slag om de arm. Ze weten dat Manchester United op dit moment heel weinig geld heeft. Ze kunnen, officieel hebben ze een transferbudget van 60 miljoen euro ongeveer. Ja, maar je kunt ook goedkope Engelsen of goedkope Spanjaarden halen. Nou ja, een verdediger bijvoorbeeld, Jared Braithwaite, die we ook nog wel kennen. Maar die komt voor Everton. Everton wil iets van 80, 90 miljoen euro voor hem hebben. En als je een spits uit de Engelse competitie wil halen van de leeftijd en het talent van Zirkzee, dan en dan kom je ook al snel op zo'n bedrag uit. Hij wordt eigenlijk gezien als een koopje. En het zegt wel heel veel over de Engelse markt. Maar Zirkzee geldt in die zin als een soort van buitenkansje. En weet je, ja, drie Nederlanders naar Engeland. Voorlopig staat Engeland in die finale. Hè? Dus, dat, zo. Ja. Dat is dan ook weer zo. Geert, dankjewel voor jouw verhaal. Geert Langendorf was dat. Goh, wat een fijne herinnering zo, 24 uur na dato. Ja, ik denk 35. Dankjewel. Dan, we blijven een beetje in Engeland. Want de finalisten van Wimbledon zijn bekend. In ieder geval voor het vrouwentoernooi. Want Barbora Krejcikova uit Tsjechië treft in de finale in Londen de Italiaanse Jasmine Pauline. Die laatste had er bijna 3 uur voor nodig. De Italiaanse won de halve finale van Donna Vekic. Maar dat kostte de nodige moeite, zo zei ze achteraf. It was really tough today. She played unbelievable, I think. She was hitting winners everywhere. And yeah, I was a little bit struggling at the beginning. But I was just repeating to myself to fight to every ball. And I don't know, this match I will remember forever, I think. Ja, ze moest voor elke bal vechten en zal die wedstrijd nooit vergeten, zei Paolini. Geldt misschien ook wel voor onze tenniscommentator Marcella Mesker. Goedenavond nogmaals. Ja. Ga je hem ook nooit vergeten? Nee, ik heb echt genoten. Het was de langste halve finale in het vrouwentoernooi ooit op Wimbledon. Van zo'n, en nou, ik denk dat het echt een van de betere, zo niet de beste halve finale is die ik daar ooit heb gezien. Mm-hmm. Daar zat alles in. Drama. Emotie, spanning, hoge kwaliteit, enthousiast publiek. En ja, als je twee speelsters hebt die zo'n ongelofelijke wilskracht brengen op de baan en alles, maar dan ook alles ervoor over hebben om te winnen en geen punt laten lopen en met hart, ziel en zaligheid spelen. Ja, dat is al bijzonder als je daar soms één speler van hebt, maar twee tegen elkaar, ja, dan krijg je zo'n juweel van een wedstrijd. En ja, het zijn misschien niet de grootste namen in het vrouwentennis, maar ja, die kleine Jasmine Paolini, die is wel nummer 7 van de wereld. Ja. Heeft de finale van Parijs al gehaald en staat nu in datzelfde jaar, dus binnen ja, een paar weken, staat ze in de finale van Parijs en Wimbledon. En als je de historie er weer op nalegt, ja, wie hebben dat gedaan? Dan heb je het over Serena en Venus Williams. Dan heb je het over Justine Henin. En dan heb je het over Steffi Graf. Dus dat zijn hele grote namen. Dus het is echt een prestatie van formaat van die ja, Italiaanse. De eerste Italiaanse in de Wimbledon finale nu. Ja. Vekic begon eigenlijk best sterk aan die halve finale. Won de eerste set eenvoudig. Waar ging het daarna mis? Nou, waar ging het beter voor Paolini? Okay. Die ging gewoon beter serveren. Kijk, Paolini is een van de kleinste speelsters op de Tour. Nou, en als je klein bent, ja, dan is de service vaak een probleem. De tweede service. Vekic is een speelster die kan juist die eerste klap in de rally, dus de return, sowieso een hele belangrijke slag in het vrouwentennis. En de eerste service, die eerste klappen, ja, die waren voor haar. Kijk, als de rally langer wordt, ja, dan gaat Paolini in het punt komen. Want als je klein bent, ja, dan moet je andere kwaliteiten hebben. Dan moet je slim zijn, dan moet je sterk zijn, dan moet je hele snelle benen zijn. En een ongelofelijke wilskracht. Nou, dat heeft Paolini allemaal. Alleen, ja, de tweede service is soms niet zo hard. En daar kon Vekic zeker in het begin van profiteren. Maar dan, ik heb ook geluisterd naar jouw verslag. En je gaf een aantal keren aan dat Vekic heel emotioneel was. Ja. Waar zat dat in? Want ze was echt in tranen, begreep ik. Ja, ja. Nou ja, dat was in die derde set. Kijk, ze staan al bijna 3 uur op de baan. Het is een halve finale voor het eerst dat Donna Vekic daar stond. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Hè? Ze is 28, dan denk je, laat bloeien. Maar goed, zo oud is dat tegenwoordig ook niet meer. Speelster, het was in 2020 een hele zware knieblessure. Toen wilde ze eigenlijk al stoppen. Maar ja, ze kwam dan toch terug, zwoegend. Dan duurt het heel lang voordat je weer een beetje herstel van ranking hebt. Komen de resultaten niet, wil ze eigenlijk weer stoppen. Dan moeten de coaches haar overhalen van blijf hard werken, je wordt beloond. En inderdaad, dan wordt ze beloond. Ze speelde al in Duitsland een grastoernooi, de finale en nu een halve finale. Dus dat al die emoties van die afgelopen jaren, die blessures, ja, dat stapelt zich op dan op zo'n moment. Het summum van haar carrière. En ja, het zit natuurlijk ook in haar genen, want ik heb haar vaak zo zien spelen. Lange wedstrijden. Ze heeft ook dit toernooi, ik geloof wel 4, 5, 3 setters. Altijd op het nippertje. Net wel, net niet. Dus ze is een moeilijke afmaker, zullen we het zo maar zeggen. Weet je wel? maar voorstaan en dan die laatste, de laatste paar klappen. Ja. Dat is lastig voor haar. Ja. Heb je dan nu het idee dat, want uiteindelijk is het dan heel graag de finale klap, dat ze dus niet naar die finale doorgaat? Of kan ze dan hier nu wel mee leven en zijn het ook tranen van ik heb toch maar dit bereikt? Ja, nou, ze heeft een geweldige wedstrijd gespeeld. Donna Vekic, ongelooflijk goed. Geweldige punten, alle twee. Dus de pijn is nu groot, de eerste twee dagen. Maar ja, net zoals als Oranje, het Nederlands voetbalelftal, na een paar dagen kan je er wat nuchterder op terugkijken. En dan kan je zeggen, goh, ik heb toch wel een geweldig toernooi gespeeld. En wat een wedstrijd daar. Want hoe vaak zien we niet wedstrijden dat mensen nerveus zijn. Oh, Wimbledon, oh, halve finale. En dat ze geen bal slaan. En dat het 6-2, 6-3 wordt, geen spanning. Maar om dan zo'n wedstrijd te spelen, en ook al verlies je, het is toch een hoogtepunt in je carrière geweest. Ja. Anderhalve finale ging tussen Barbora Krejcikova en Jelena Rybakina. Die eerste die won. Is dat een verrassing eigenlijk? Beetje wel. Die Kazakse, Rusin van geboorte, ja, die was toch wel de favoriete. Koningin wat betreft het serveren, meeste aces geslagen, 31 in 5 partijen. Cool as a cucumber, zeggen ze allemaal. 2 jaar geleden Wimbledon gewonnen, Australian Open finale, dit jaar 5 finales. Hele goede, vaste top 4 speelster, want ze is nummer 4 van de wereld. Hoort bij Swiatek, bij Gauff en bij Sabalenka. Daar wordt ze altijd in één adem mee genoemd. Dus zij was echt wel de favoriet. Maar ja, die Krejcikova, ook geen kleine speelster. Want ja, die heeft ooit 2 gestaan. Die heeft Roland Garros gewonnen in 21. Maar ja, dan gebeuren er dingen. Dan raak je geblesseerd, dan gaat het vertrouwen weg. Maar de kwaliteit, het talent is er. Hè. Dat tennis is ze niet verleerd. Staat nu 32, is nog steeds geplaatst. Maar ja, heeft niet meer die grote resultaten. Maar dat tennis heeft ze wel. Mm-hmm. Allround, slim, goed tennis op gras. Afwisselend, een slice, een spin, goede service. Kan geweldig volleren. Ze heeft 10 Grand Slam titels in het dubbelspel. Dus ze kan wel wat. En ja, dat liet ze vandaag ook allemaal zien. En dat was ook weer een spannende, mooie, lange partij. 3 sets. En zaterdag dus die finale tussen Krejcikova en Paolini. Is dan Paolini na dat fantastische gevecht vanmiddag ook de favoriet? Ik zou niet weten wie de favoriet dan is. Ik denk een hele open wedstrijd. Krejcikova, ja, die is wat groter, wat sterker, heeft wat meer power in huis. Maar ja, Paolini met haar enthousiasme. Ze is altijd een beetje de underdog. En ik denk het publiek is vaak op haar hand. Ze speelt net als Alcaraz met een glimlach. Ze geniet, ze heeft zo'n passie. Ja, dat trekt aan. En zij laat op dat soort momenten de beste tennis zien. En Krejcikova kan ook nog wel eens nerveus worden op zo'n groot moment. Dus ja, open wedstrijd. Ik gun het Paolini. Laat ik het zo zeggen. Kijk, dankjewel Marcella. Marcella Mesker. Zaterdag de finale van Wimbledon. Morgen natuurlijk de 2 halve finales bij de mannen. Om 2:30 begint Medvedev aan die Wimbledon-dag in zijn halve finale partij tegen Carlos Alcaraz. En dan is de tweede partij Musetti tegen Novak Djokovic. En morgen natuurlijk ook de Nederlandse vrouwen. Die spelen tegen Italië. Waar we natuurlijk integraal verslag gaan doen hier bij Langs de Lijn en Omstreken. Dit was het voor nu. In ieder geval een hele fijne avond nog. Zo meteen het oog. Met Lucella Carasso. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom houdt iemand van insecten? Ze zien er echt bijna een soort van buitenaards uit. Dat je ook denkt, hoe kan dit bestaan op dezelfde planeet als wij? Exotisch in hun uiterlijk, maar voorspelbaar in hun gedrag. Als je alles weet over een koninginnenpage, dan kom je nooit een koninginnenpage tegen die zich niet gedraagt als een koninginnenpage. Geruststellend in een verder ondoorgrondelijke wereld. Voor mij kan het best wel eng zijn om bijvoorbeeld naar een fietsenmaker toe te gaan die ik nog niet ken. Deze week in Docs, de keververzamelaar. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP.